samimi davranıyorlar. Evet. Ve nasıl inanmıyorsun yani, nasıl bunu kabul etmiyorsun diye adamlar hayret ederek sana bakıyorlar yani. Bu da gösteriyor ki adamlar cinlenmiş yani, cinlerle alakalı. Ki zaten tasavvufa baktığımızda ekseni tamamen cin. Tamam. Yanlış hatırlamıyorsam. Dinleyiciler de şimdi. Benim tam altım da Dilara'm yayınlıyor. Eskiden Alperen'di. İlim ehli de diye geçinir. Onun kitaplarını hep okursanız, ki okumanızı tavsiye etmem ama, yani bir Yıldızname okursanız, İsmail Çetin diye bir şeyh. Ha Yıldızname okumuşsunuz, ha bunun kitaplarını okumuşsunuz. Yani adamın yazdığı bu kitapların içinde tasavvufun hemen hemen bütün ekollerini görürsünüz. Yani bütün pisliklerini teker teker görürsünüz. Ama tabii göz görmesi lazım. Bizim insanlarda birisi bir Arapça konuştu mu, güzel de bir iki kıraat Arapça ayet parçaladı mı bitti. Bu şeyhtir. Hemen elini ayağını öpmeye başlarlar. Bizde bu yani maalesef. Öğrendiklerinizde çok haklısınız. Bir dernek başkanımız var. Bu Adıyaman Menzile bu şahısları daha evvelden hocam yani her türlü aklınıza ne gelen pisliği varsa yapmış şahıslar. Bir gidiyorlar, bir geliyorlar. Yani siz söylediniz ya harbi evet. Cinciler diye. Adıyaman Menzil harbi cinci yani. Harbi. Orada çorbayı içen adam kesinlikle büyülenir. Ve oradaki gördükleri, ettikleri şeyleri çorba içmeyen adam görmez. Çorbayı içen adamın şekli, kemali, bakışı değişiyor. Ama 3 ay sonra ben mi? İçer miyim ya? Yani? Şimdi o kadar çok çevrem var ki, bir de gözle müşahede ettiğim için o çorbadan içen apaçık büyüleniyor. Ama mesela onların bir turları var. Her turlarının da mola verdiği seyitlerin bulunduğu lokantalar falan var. Başka yerlerde durmazlar. 3 ayda, 6 ayda bir turlar devam eder. O çorbadan içen böyle tamamen hizmet eder. Birçok gözüne birçok şeyler gözükür. Adam tamamen bağlanır. O çorbadan içmeyen adam oradaki çay buz gibiydi. İnsanlardan nefret eder. Şeyhi eleştirir. Yani bakın iki tane adama bakın gönderin parasını çekin. Deyin ki orada birine sakın oradan ne çorbasını iç ne şeyini iç. Birine de iç. Bir bakın gelince. Birine feda mı edeceğiz hocam? Yani bir bakın. Geçici. Okursunuz döversiniz. Ya. Nacizane hocam ben de gittim Menzile mesela. 2 sene sizin dediğiniz gibi bir ton ben cinli olay yaşarım yani. Çorba içtin yani. İçtim tabii. İşte Balıkşan var burada bak. Elhamdülillah. Allah hayırlısını versin. Bakın Ankara'da bir şey, arkadaş var. Geldi beni evde ya ben hakkını helal hocam. Estağfurullah. Böyle yatıyorum. İki bileğimi biri sıkmış ama üstümde duruyor benim. Ben yatıyorum böyle üstümde duruyor. Uyanmak istiyorum yani uyanayım gözlerimi açmak istiyorum açamıyorum böyle hani sanki Japonla yapıştırmışlar gözlerimi ışık var üstünde açamıyorum ondan sonra baktım ellerimi de oynatamıyorum en son bütün gücümle ya Allah dedim böyle bir açtım gözlerimi baktım tam başımın üstünde böyle aynı şeyhin suretinde yani şeyhin bedeni gibi bir beden bembeyaz böyle bir şey yani zaten ışık, Muhammed Raşit'i herkes Allah bana dolunay gibi bir ışık dedi. Gibi görüyor yani müdahale edecek bana Allah-u Teala la ilahe illallah. Benim kalbimle oynuyordu ama. Kalbimle oynuyordu. Uyandım. Sonra kollarımı tuttu benim. Artık çorba tesir etmedi herhalde. Tedaviye gelmiş. Şimdi rüya bablarını okursanız. Rüya değil. Yok. Rüya bablarını okursanız. Rüya bablarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç türlü olduğunu söylüyor. Rahmani, şeytani. Bir de insanın hayal ürünlerinden böyle. Bilinç altından. Şimdi tasavvufta yön alma tamamen rüya alemiylendir. İşte mesela bir Mevlana'ya bakın, bir Muhyiddin İbnül Arabi'ye bakın, bir Said-i Nursi'ye bakın. hepsi böyle uyku uyanık halinde ben şunu gördüm, bana şunu dedi. Hatta Risale-i Nur'da Said-i Nursi'nin hep bunların bir keşif yolu var. Mana alem. Bu ne yapıyor? Kendilerine bir nasıl diyeyim, ilmi bir kimlik, dini bir kimlik giydirmeye çalışıyorlar. Sen şimdi ne yapıyorsun? Sakallı, nur yüzlü bir pirifani karşına çıkıvermiş. Tamam. E bir de biz hep mehter marşıyla büyüyen insanlarız. Yani biz de hep uçarlar. Pirler vardır. İşte bizim kalbimizi okurlar. Rüyamızda gelirler. İşte yetiş ya pirim dedi mi bize yardım ederler. Biz hep bu hikayelerle büyüdük. Değil mi Gazi'den? Eyvallah. Şimdi adam rüyasında aksakallı bir adam gelmiş. Kafasında bir sarık. Arkasından dolunay gibi bir parlaklık. Sen Allah diye bağırmaya başlıyorsun. Ondan sonra başlıyor şeyler. Ve rüya yolunda bu çok. Özellikle Muhammed Raşit'in Adıyaman menzil meselesinde birçok insanın rüyalarına ben girdiğini ve anlattığına şahidim ben. Kaç kişi gittiyse apaçık böyle dolunay gibi kafasının doğduğunu, pirifani olarak hep rüyalarına girdiğini tek tek anlatıyor adamlar. Rüya yoluyla aldatma çok. Ama peygamberliğin 46'da bir cüzü rüyadır ama 45'i de vahiydir. Herhalde 45'ine uymak bizim için daha hayırlı. Daha hayırlı. Hocam hoş bulduk. Allah hamdolsun. Sen nasılsın? Bak görüyor musun? Akşam nette konuşuyorduk. Değil mi? İsa'nın büyüğü. Akrabalık var mı hocam? Kimle? Adem'den. Ana babayla. Hüseyin abi. Ana baba aynı diyor. Said Nursi'nin Arapçayı bilip bilmediği konusunda bilip Arapça mı? Biliyor. Tabii medrese eğitimi almış birisi. Arapçayı ve Arapçayı ve hayır tabi Arapçayı da Kürtçeyi de çok iyi kullanan birisi. Arapçayı çok iyi bilmediğine dair söylemiyor. Yanlış. Bunu kim diyorsa yanlış. Çünkü Said Nursi aşağı yukarı 7 tane savaşa katılan birisi. Osmanlı medresesinde yetişen birisi. Mesela Şeyh Said'in arkadaşlarından birisi. Arapçayı bilen birisi. Vakıf bir birisi. Şeyh Said nasıl bir insandı hocam? Bir tane Arapça eseri var mı? Ya, kaç tane yazdığı eseri var ki? Yani? Arapça olsun. Yani eseri ne var ki? Bizler uçurmayı çok severiz. Eskinin aşağı yukarı mollalarının hepsi Arapça bilirdi. Ama ilmi Arapça mı bilirdi? Yoksa ben avam Arapçası. Ya şimdi Osmanlı'da zaten ilmi diye bir şeyi bulman zor. 600 sene verilen kültürde tamamen tasavvufi bir kültür. Evet. Said Nursi'nin mesela risalelerini okursanız tamamen vahdet-i vücut vardır. Evet. Mesela 4 imamla görüştüğünü söyler. Bu 4 imam deyince millet de zanneder ki Ebu Hanife, evet. Rahimullah, İmam-ı Şafii, İmam Malik zanneder. Halbuki Asa-i Musa'yı okuyun orada Şahin Akşibendi ile, İmam-ı Rabbani ile, Mevlana Celaleddin Rumi ile Muhittin İbn-i Arabi ile görüştüğünü, onları keşif yoluyla ona birçok şeyler verdiğini, Ali'yi 4 kere gördüğünü, Ali'nin kendisine her geldiğinde bir şeyler dediğini ve bunların nurdan damlalar olduğunu, Kur'an'dan 33 tane ayetin buna işaret ettiğini falan falan falan der gider. Ve ben bunları yazmaya muktedir birisi değilim. Ve ben bunları yazmak için de bir ilme sahip birisi de değilim. Bunu kendisi de orada zikreder. Kardeşim. Onun için mi? Tasavvuf yok. Kelam yok. Kelam yani kelamcıyla tasavvufçu bir araya koy anlaşamazlar. Anlaşamıyorlar. İşte anlaşamazlar. Görüntü kelam da arkasında. Değil. Tasavvuf. Kelam değil. Tam bir tasavvuf. Bana aklın aklın bu şekilde kullanılması nasıl diyeyim? Şimdi biz tevhidi anlatırken sorun fıtriyse cevap da fıtri deriz. Yani Allah Azze ve Celle'nin Rablığıyla alakalı meselelerde aklı zaten kullanırız. Çünkü aklın görevi nedir? Rabb'ı bilmedir. Çünkü ta galübelada Araf 172-173'teki gelen ayete baktığımızda biz zaten Rablığın ikrarını vermiş insanız. Said Nursi hep burada gezer. Zaten bu fıtrattan bilinen bir şey. Bunu edebi uslubuyla, güzel diliyle ne yapar? Açar da açar. Hakikaten güzel şeyler getirir. Mesela o Meyve Risalesi'ni okursan, hani tavsiye etmem de hani bir zaman okuduğumuz için de. Yani insan okuduğunda da dinlediğinde de hayran kalır o sözler. Ama o kadar. Aklidir yani. İlmi bir hüviyeti de yoktur. Aynen mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına bakıyorsunuz. Nemrut gibi birisiyle karşılaşıyor Bakara'daki o gelen kıssada. Ben öldürür diriltirim diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin Rablığıyla alakalı meseleleri gündeme getirdiğimizde ne diyoruz? Öldüren, dirilten, terbiye eden, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren efendi. Yani bütün insanlık, ki yaratılanları düşünelim biz kulluk olarak, hepimizi toplayıcı olan nedir? Rububiyet tevhididir. Burada hiç kimse ayrılmıyor. Kafirine de, müşriğine de, müminine de, inanana da ne yapıyor? Veren Allah. Halk eden Allah. Burada bir müşkülat yok. Müşkülat ilahı seçmede başlıyor. Ayrılıkların hepsi o gönderilen Resullere tabi olup olmamakta başlıyor. Said Nursi'nin yaptığı itiraz olmayan bölümde. Oradan bu yanıya geçmiyor. Geçemiyor. Allah'ın varlığı yani. Bunda zaten bir müşkülat sıkıntı yok ki yani. Bunu anlatmaya da gerek yok zaten. İnsan baktığı zaman zaten yeri göğü yaratan bir yaratıcı vardır. Yani bunu edebi sanattan süslesen ne olacak, süslemesen ne olacak? Ve onlar gereği gibi Allah'ı takdir edemeyip Allah'ı yarattığı her şeyde birleşme, hulul etme inancına gidiyorlar. Ve bunu Said Nursi Vahdetül Vücud'u işler. Ve hatta Vahabiler diye bir bab almıştır. Orada eleştirir. Ve tutar Vahdetül Vücud'u savunur. Ve İmam-ı Rabbani mesela Muhittin İbnül Arabi'nin bu cifirle, ebcedle uğraşma meselesinde kendisine ışık tuttuğunu, yön gösterdiğini söyleyerek o sikke-i tasdik-i gaybi de hep cifirle uğraşır. Bu da onların yolundan gelen bir silsiledir. Aynen mesela Fethullah Gülen Hoca Efendi Said Nursi'nin tam izinden giden birisidir. Mesela onun risalelerine, konuşmalarına, yazmış olduğu kitaplara baktığımızda çok net bir şekilde Vahdetül Vücud'u sergiliyor. Said Nursi o kadar net değil. Net olduğu yerler var ama Fethullah Gülen Hoca tam nettir yani. Ve hocası da odur. Oradan almıştır. Hocam, onun için Vahdetül Vücud'u anlatırken Said Nursi tersinden anlatıyor mu hocam? Nereden anlatırsan anlatsın. Hani Vahdet-i Vücud her şey Allah'tır inancı değil mi? Neyi yaratmışsa onda birleşme esası. Hem Vahdet-i Vücud hem de Vahdet-i Şuhud olarak ele alırlar. Hani Mahdi İbni Arabi'yi kurtarmak için evet. Bunu başka bir türlü anlatıyor Allah'ın adına. Anlatsın. İmam-ı Gazali farklı alır. İmam-ı Rabbani farklı alır. İkisi de belli uçlarda birbirlerini tekfire giderler. Ama neticede yine Allah'ın ben işimi Allah razı olsun. Yine de neticede Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi ne yapamıyorlar? Takdir edemiyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin kendisini takdir ettiği gibi takdir etmeyip kendi anlayışlarına, kendi izahlarına giderek Allah'ı anlatmaya çalışıyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin Bakara 165'te dediği gibi onlar şirk koşmadan, Allah'ı sever gibi bir şeyleri sevmeden asla iman etmezler diyor. Bunlardaki bu. Bunlardaki bu. Allah hayır versin bizlere. Bunlar hep taklitin getirdiği müşkilatlar. Bizler biraz daha güzel çalışsak herhalde Kur'an, sünnet daha çok yayılacak. Ben niye terlemeye başladım? Gazi gelince mi? Evet. Kafanıza takılan soru varsa buyurun. Yoksa ben bir ders yapayım. Hangisi? Sen ders yap sonra biz soru soralım abi. Sizin sorularınız bitmez. Öyle mi? Tabii dersten sonra inşallah. Bunlar çok güzel oluyor. Tamam işte. Gazi niye bozuk duruyorsun? Üşüttün, hasta mısın kardeşim? Hayır, ben hadis yazmıştım bunu. Neyi hadis? Sen hadisi cebine mi koyuyorsun? Yazdım. Mevlana Celaleddin Rumi bir gün kitap okuyormuş, babasından kalma. Şeyhi gelmiş, almış, havuzun içine bir sokmuş. Ne yaptın demiş, bütün ilmim gitti. Çıkarmış, kitapta hiç bir bozulma şu bu yokmuş. Hemen şeyhim demiş, ayağını öpmüş. O Tebriziymiş. O zaman aklımdan kalan kısmını soruyorum. Sor bakalım. Şimdi şu üç şeyi yapan yani kamil iman veyahut da iman tadını almıştır diye. İmanın tadını almıştır. Ben geçen, biraz önce bakıp altı şeyi sıralıyorum. Bir tanesi de yağmurlu havalarda ve bulutlarda namazı vaktinde kılmak. Düşmanlara buğz etmek. O işte o kafama takıldı. Yağmurda bulutlarda namazı vaktinde kılmak. Nerede okudun sen onu? Derimi diyor. Derimi getiriyor. Numara hadis numarası falan yok. Darimi mi diyor? Darimi diyor. La ilahe illallah. Böyle bir şart oldu yani. Altı tane şık sayıyor. Yalnız benim hatırladığım... Mana olarak güzel de yani şey olarak öyle bir hadis var mı yani? Deylemi mi diyor, darimi mi diyor? Deylemi. Darimi diyor, deylemi. O zaman git bak gel. Darimi desen gider bakarım da darimi de ben hatırlamıyorum çünkü. Evet. Ama deyle mi diyorsa çoğu hadiste deyip geçiyor. Öyle değil mi tipinde bilmiyorum. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor şu üç şeyi yaparsa imanın lezzetini bütün damarlarında hisseder diyor. Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde sevme. Allah için sevme. Allah için buğz etme. Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etmedi. Bu hadis sahih. Hemen hemen hepsinde gelir ama bunun yanında gelen imanla alakalı birçok şeyler var. Şu yedi imamın ittifak ettikleri hadisleri de okudun değil mi sen? Nereden gördün? Çünkü o hadise, ifadeyi sanki orada gördüm. Şu hadisi de söyleyeyim de hemen aklımdayken. Peygamber Aleyhisselam diyor benden sonra Resul gelmeyecek. Ama her yüzyılın başında dinleyecek gelecek. Öyle demiyor. Bu hadis kitaplarının içinde bir Ebu Davud'un Kitab-ül Melahim babında bulursunuz. Her asırda diyor. Birinci Melahim babının birinci hadisi. Allah'ın hayırda kullandığı insanlar gelir diyor. Allah'ın hayırda kullandığı. Müştehit lafı geçmiyor değil mi? Müştehit olarak geçiyor. Müceddit diye geçiyor. Hayırda kullandığı. Allah bizi onlardan kılsın. Zamana has değil. Bir asıra has değil. Belli bir topluluğa has değil. Ebu Davud olan varsa gitsin Melahim babına baksın. Bunu bizler sayetmişiz diyorlar hocam. Bu hadisçiler de Şeyh Albani diyor. Miksendeyken onlar hadisçiler de Şeyh Albani diyor. Konuşurken onlar evet hocam siz dersinize başlayın. Estağfurullah. Başka? Varsa sorun mu? Belki bu kadar. Dersin sonunda belki derse ilgili sonunda inşallah. Cemaatimiz bir büyük işte Allah'ın cemalini ne yapacağız biz şey cenneti ne yapacağız Allah'ın cemalini istiyoruz bu şimdi değil mi o zaman tabi Mevlana şarkılarıyla türküleriyle insanlar dinini öğrenirse ben neyleyim cenneti der Allah cemalini ne diyeyim huri der çünkü Allah da kayboluyor Allah benim diyor adam orada kaybolursa ne diyecek cenneti falan tabi ve Allah'ı haşa hep kadına o suretlere benzettikleri için normal yani. Normal. Başka? Sizin sorunuz yok mu? Hakemlik nasıl oluyor bir sormak lazım. Hakemler hocam ne zaman gelecek? Yarım kaldı hakem. Yok yarım niye kaldı? Tarafa da göremedik. Kardeşim arada kayboldun gene ben seni korudum. Hocam benim kendi özel bir sorum var. Yani ben buyur. İzmir'de ticaret şoförlüğü yapıyorum. Burada limana gelen turistler var. Bunlar bazen geliyor işte Meryem Ana, Efes'e hac olmaya gidiyor. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam da hayra sebep olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre sebep olan da şerre işlemiş gibidir. Semere kime ise bu şerre sebep oluyoruz mu yani? Götürmesek başkası götürecek. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde orada bir anlaşma yapılmıştı Yahudilerle. Orada kendi aralarında bir nizalaşma olduğunda dahi Peygamber Aleyhisselam hakem olacaktı. Bir gün Yahudinin birisi bir Müslümanla nizalaşıyor. Ve Musa'yı alemlere üstün gönderen Allah'a and olsun ki diye yemin ediyor. Ensar da tokadı patlattığı gibi indiriyor. Allah Resulü varken Musa da kimmiş diyor. Yahudi geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor Ensar'ı. Senin diyor ashabından çektiğimle hani diyor bize ilişilmeyecekti. İstediğimiz gibi ticaret yapacaktık. İstediğimiz gibi konuşacaktık diyor. Ne oldu ki diyor. İşte diyor biz aramızda nizalaştık. Ben Musa'yı alemlere üstün olarak gönderen Allah'a and olsun ki dedim. Bu da beni dövdü diyor. Allah Resulü Ensar'a aleyhissalatü vesselam o kadar kızıyor ki çünkü adamın inancı o. İtikadı o ve onu yapmak zorunda. Sen onu inancından mani olmakla değil dinini yaşama ve tebliğ etmekle mükellefsin. Çünkü Allah Azze ve Celle Maide 67'de ey Resul indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur. Korkma. Allah kafir olan bir topluluğa hidayet edici değildir diyor. Bizim görevimiz bu. Davet etme. Düşün şimdi Ömer'e Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ipek elbise gönderiyor. Ömer de ondan önce Allah Resulü'ne diyor ki ya Allah'ın Resulü bir dibaç edinsen de şu heyetler geldiğinde ipek üzerine giysen onlara karşı iyi gözüksen dediğinde ancak diyor bunu ahiretten nasip olmayanlar giyer diyor. Ganimet mallarından da Ömer'e gönderince Ömer hemen aldığı gibi geliyor. Ben sana bunu söylediğimde sen bana diyeceğini dedin de niye bana gönderdin diyor. Ben sana giy demedim ki diyor. Müşrik olan kardeşine hediye et ya da götür çarşıda sat parasından kendi ihtiyacını gör diyor. Yani biz mesela içkiyi alana, satana, bulundurana, taşıyana, sakilik yapana, sıktırana, koruyana, kollayana her yönlü lanet geliyor ama ipeği satmada bir sakınca yok ki. Müslümanın erkeğine haram, kadında gene helal. Aynen bu hareket de böyle nehyedilen bir hareket değil. Ama sen sana düşen dinini ishar etme, dinini anlatma. Yoksa taksi şoförlü onu götürme, onu oraya hacı olacak. Bunda bir müşkülat yok. Başkası götürüp götürmemesi önemli değil. Çünkü yeryüzünde hep inanan insanlar yok ki küfreden insanlar da var. Burada senin yaptığın haram olan bir şey değil. Harama bir sebebiyet de değil. İşleyen sen değilsin. Mesela şu mantığı al. Tutuyorsun, çay satıyorsun, süpürge satıyorsun veya ev satıyorsun. Yaptığın ticaret neyse. Sen parayı alırken bu parayı nereden kazanıyorsun? Etini mi satıyorsun, içki mi satıyorsun, faizden mi alıyorsun? Bunu deme hakkın yok. Sen sadece helalle uğraşmak zorundasın. Sana düşen bu. Şimdi Allah razı olsun. Hocam ben de meslek olarak otoparkçıyım. Bazen beni çağırıyorlar böyle yazın mesela geceleri bu diskoların barların otoparkçıları beni çağırıyorlar gel yardıma diye. Gidiyorum oranın parası çok ama sonuçta oraya gelen herkesin gayesi belli yani herkes içki içmeye gelmiş oraya. Ama ben ne yapıyorum arabayı park ediyorum 20 milyon alıyorum 10 milyon alıyorum mesela. Ben sonuçta oraya ekmek parası için gidiyorum. Bu da aynı konuya mesela şey oluyor. Ben sonuçta benim ekmeğim başka ben arabayla muhatap oluyorum. Şimdi bir Ramazan zamanı. Ortalık biraz şey olmuş. Kimi demiş bu hilal 2 günlük, kimi 3 günlük. Hocayı görünce millet hemen ha hoca geldi demişler. Hoca bu hilal kaç günlük? Valla ben misafirim demiş. Siz daha iyi bilirsiniz. Yerlisiniz. O ne hesap? Hocam bir dükkanınız var. Dükkanı mesela bir markete kiraya veriyorsunuz. Ve o market içki satıyor. Verebilir misiniz? İçki veya satışı tamircisiniz. Arabalar size tamire geliyor. Bunda bir sıkıntı yok abi. Yok mu? Bunda bir sıkıntı yok. Bunu demek zor. Oradaki içki haram. Diğer satılan muameller haram bankaya değil. Bankaya kiraya veriyorsunuz mülkünüzü. Bankaya vermem. Çünkü banka her yönlü lanetlenen bir şey. O kiraladığın yerde sırf içki satıyorsa gene vermem. Ama bunun yanında marketse, diğer şeylerde satılıyorsa o farklı. Bu farklı. Ona davet gerekir eğer inanan birisi ise. Çünkü öbür şeyler helal. Bir de karşıdaki eğer kafirse, müşrikse o da ayrı bir konum zaten. Ama sırf içki ise depolayana, kiralayana, bu sefer lanete sen de girersin. Sen de girersin. Ama karışıksa burada tercih hakkı nedir? Vermeme hakkına sahipsin. Ama haram demez zor. Mülkünü satacaksın ama banka geldi. Onu satmada bir beis var mı mesela? Mülkünü satıyorsun mesela, dükkan veya işte iş yeri. Satıyorsun, bankacı geldi, banka aldı senden orayı parayla. Yağlı bir müşteri. Kökünde yani. Ben bilmiyorum diyeyim buna. Daha güzel olur. Az önce anlattınız ya, hani gelen kişinin parayı nereden kazandığı. Soramazsın. Soramazsın. Yalnız şimdi yani, mesela bankaya değil de faizli sisteme şahitlik yapana, başında burana, katipliğinde yapana bu yönlü lanetlenen birisi. Ve en hafifi faizi ele aldığımızda kişinin anasıyla yaptığı zina gibidir diyor. Çok tehlikeli bir mesele. Ama içki öyle değil. İçkinin ta depolamasına kadar var. Ama banka işlemi bizde haram değil, faizli alışveriş bizde haram. Yani zaten İslam hakim olsa kişinin kasası olacak, belli bir işlemi olacak, belli bir şeyler zaten alacak. Yani düşün, bugün bir otobüse dahi bir şeyini verdiği zaman adam sana ne diyor? Ben bu malını götürürüm ama şu ücretini alırım. Aynı şekilde para muamelesinde de bunu vermede bir sıkıntı yok. Sıkıntı faizde. Faizde alışverişte. Sıkıntı burada. Gerçi İslam'ı banka adı altında tamamen bu bankaları geçtiler de. Onlar da işi daha başka şeyine vurdular. Geliyorlar, evi satın alıyorlar. Arabayı satın alıyorlar. Sonra senden oturuyorlar. Kaç ayda ödeyeceksin? Şu. Kaç ödeyeceksin? Şu. Tekrar senet yapıp sana satıyor. Aradaki fark ne? Bunun adı ne? Ona da bir sistem demişler. Aynen Yahudilerin biz iç yağını yemiyoruz ki, eritip satıp parasını yediği gibi. Aynı sistem. Aynı sistem. Bu hükümetin hiçbir şey yapmasa en büyük şerri zaten bu. Faiz. Millete çok kötü bulaştırdılar. Hocam, içkili yerden alışveriş yapılır mı? Haram değil. Çünkü insan gördüğü bir münkeri uyarmak zorunda. Ama şurada satmayan birisi varsa tercihin orası olabilir. Tercihin orası olabilir. Ama haram diyemezsin. Nas gerekir. Nas gerekir. Aynı şekilde mesela niye sigara satılan yerden alışveriş yapılır mı diye sormuyor. O da haram. Aynı şey. Aynı şey. Evet. Sohbet bir yapalım. Herkes rahat oturmuş. Tamam. Siz de rahat olun. Uyku modu hazır mı? Sıcak olma işte zaten. He? Ben de bilmiyorum. Onlarda da vardır. Şimdi Eyüp'e gittik Ebu Said Hoca'yla. Allah razı olsun. O kardeşler de güzel bir yer açmışlar. Şimdi hoca isim sıfat tevhidine girdi. Tadildi, teşbihti, teklifti. Herkes koptu. Kimi diye, kimi yayıldı. Ayakta kimse kalmadı sohbetine sonra. Hocam dedim ya, çok ağırdı. Yani insanlar uyurken kessin. Ben bir kişi dahi dinlese anlatırım. Ben bileydim dedim, yarısında uyurdum. Ben de pür dikkat dinliyorum hocamın karşısında. Ben bileydim başında uyurdum dedim, hemen keser dedim. Sen de ayıkaydın dedi. İbn-i Mesud'a diyorlar, şeyh diyorlar, bize her gün sohbet etsen, vallahi diyor bunu isterim ama Allah Resulü diyor, bundan men etti diyor. İnsanları dinden bıktırmayın. Onlara haftada bir sohbet edin. Ve insanlar da sizden yüz çevirdiğinde siz de diyor onlardan elinizi çekin, yakalarını bırakın. Yüz çevirme nedir şeyh? İnsanların diyor esnemeye başladığında, uyumaya başladığında Gördüğümüzde diyor sohbeti kesin diyor. Nasıl sarımsak yutturuyorsun değil mi Rasim Hoca? Ben sadece alamak istedim. Hayırlısı inşallah. Allah birliğinizi, beraberinizi bozmasın inşallah. Hakikaten ilim etme sabırla başlar, sabırla devam eder. O sahabelere bakıyorsunuz, hakikaten istemişler. Mesela bir namaz bablarını okuyorsunuz, geliyor, benim kafam diyor çok kalın diyor. Bana bir şeyler öğret de ben namazı bundan kılayım. Yani adamda bir istek var, bir çırpınma var. Yani içinden fışkıran bir şey var ama kafa almamış. Allah Resulü ne diyor? Sen Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de bu sana yeter diyor. Halbuki Fatiha okumayan namazı yoktur. Fakat ona o yetiyor. Ebu Hureyre geliyor. Ben diyor senden diyor bir şeyler dinliyorum. Şurada unutuyorum diyor. Elinde bir yaygı var. Hurma yemişler. Ser diyor, seriyor. Topla diyor, topluyor. Babalı, bir daha bir şey unutmadım diyor. Bu kadar. Onun için ilim hakikaten isteme, çaba, gayret sarf etme. Akabinde de Allah Azze ve Celle'nin bir nasibi. Yani o kadar çok insan vardır ki saatlerce okur, saatlerce anlamaya çalışır. Kafa kalın girmez. Birisi tutar gelir anlatır, argolu konuşur, takır takır kafaya yazar. O adamın kafasının kalınlığından değil. Ben okuduğumu bunu anlamam. Kendini şartlandırmış, kapıyı kapatmış, demirleri çekmiş. Nasılsa diyor gazi gelir, anlatır, hazırlar, ben de anlarım diyor. Ona şartlandığı için oluyor. Ama ilim bu, okuyarak da alınır, dinleyerek de alınır. İkisi de olur. Yani. Benim diyor kafam kalın diyor. Sağ elini kullan, yani yaz diyor, ilmi zapt et diyor. İbn Abbas'a geliyor Mücahit. Biliyor musun şeyh diyor, ben senden diyor şu kadar diyor ilim ettim diyor ve hakikaten 6 yüklük kitap getiriyor. İbn Abbas hepsini yakıyor. Ne yaptın şeyh? Biz diyor bundan ilim ettik diyor. Sen buna güvenirsin diyor. Bazıları da sırf dinlemeyi. Çünkü Araplarda hakikaten güçlü bir hafıza şeyleri vardı. Ama ilim yazarak da öğrenilir. Dinleyerek de öğrenilir. Her ikisiyle birlikte de ne yapar? Gider. Allah hepimize hayırlı ilim nasip etsin. Hocam herhalde aslı dinlemek yok ama değil mi? Ben i̇şte, hadis duydum hocam. Pardon. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam cennet diyor gökle yer arası gibi bir yerde diyor. Hemen birisi çıkıyor. Cehennem nerede diyor. Gece gelip gündüzü ihade ettiğinde gündüz nerede diyor. Sahabe duruyor. Allah'ın takdir ettiği cehennem de Allah'ın takdir ettiği yerde diyor. Yani sohbette birisi ne yaparsa yapsın tak kesiyor. Bir daha konuşamıyor. Ve sahabe Allah onlardan razı olsun. Biz diyor peygamberi dinlediğimizde sanki diyor kafamızda bir kuş var. Sanki havalanacakmış da biz ona zarar vermeyelim diye de nefes bile almaktan korkardık diyor. Yani ve daha sonra biz diyor kendi aramızda ki bu da hadisleri dikkatli incelerseniz yaş yaş sınıf sınıf ayrı ayrı oturduklarını görüyorsunuz. Biz diyor çocuklar diyor yani o zaman küçüklerdik diyor hep Abdullahlar oturur Allah Resulü'nden ne anladık anlattıklarından kafamızda ne kaldı aramızda müzakere ederdik diyor. Aramızda diyor hıfzı en geniş olan Abdullah İbni Zübeyir bu kelimesi kelimesini aktarırdı diyor. Bu da gösteriyor ki ilmin arkasından onun tekrar edilmesi kaçırılan meselelerin tekrar yakalanmasına sebep oluyor. Çok ilginç şeyler var yani. Hocam hakkında. Buyurun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sözü var mı? İlmi diyor ya öğreten ol. Yok. Ya... Bu İbni Mesud'un sözü. Allah kendisine rahmet etsin. Bunu mesela Ömer Nasuh Bilmen gibi hoca efendiler ve bazı ilim ehli olan insanlar kitaplarına Peygamber Aleyhisselam'ın sözü diye almışlardır. Hoca ol hoca, olamadığını talebe ol, olamadığını ilim meclislerinde bulun, olamadığını bunları sev ama sonuncu olma. Bu Allah Resulü'nün değil, Kelam-ı Kibar dediğimiz güzel sözlerden İbn-i Mesud'un sözüdür. Bunu İmam Ali'ül Hari Mişkat'tan nakleder ve senediyle zikrediyor. Hadis-i şerif değil bu ama güzel bir söz. Eserdir. Eser. Hadis değil. Ben gündemle ilgili bir şey sorayım. Herhalde insanların çoğu kafasında vardır. Estağfurullah. Başörtüsünde. Başörtüsünde Nur Suresi Ashab'da geçen iki şey merak ediyorum. Bir, ziynet olayı. İkincisi, Evet. Yani saçla ilgili illet, saçın görünüp görünmemesiyle ilgili illet var mı? Artı Ashab'da da ya da Nur'da diyor ki mesela eşine, ey Allah'ın Resulü, eşine eşlerine, peygamber kadınlarına, kızlarına, müminlerin kızlarına, yok, kendi kızlarına, müminlerin eşlerine, eşlerine söyle. Orada müminlerin kızları geçmiş. Burada iki mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşleri ve kızları geçerken müminlerin kızları geçmiyor. Bu Anadolu'da ben gördüğüm için kızlar evlenene kadar yüzlerini açıktır. Yüzleri ve saçları da açıktır. Şey açık olur. Orada şey yaparsın. Bir de başörtüsünün genel şey olarak mesela bazı yerlerde neden burka, bazı yerlerde neden çarşamba, bazı yerlerde neden şey. Yani evet, şurada baş, o gerçi şimdi özür diliyor. Yani böyle bir şey çıktı. Evet, evet. Şimdi böyle bir sıkma baş modeli çıkarttığım için evet. Dua etsin müminler bize diyor. Şimdi Allah hepimize hayır ihsan etsin. Biliyorsunuz Kur'an peyderpey 23 senede inen ve 23 sene akabinde kemale eren bir vahiy. Dinin ilk emirleri inerken aynen Ömer'in de dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin. Eğer bu içki Mekke'deyken bize haram kılınmış olsaydı Ömer'in de imanı dahil biz buna güç yetiştiremezdik diyor. Allah'a hamdolsun ki bu Medine'de bize haram kılındı diyor. Aynen bunun gibi başörtüsü dediğimiz veya kadının tesettürü dediğimiz olay da üç aşamada inen bir vakadır. Mesela mealci dediğimiz veya toplumdaki Hanefi mezhebine de mensup olan insanlar hemen Nur suresindeki ayeti alarak el ve yüz müstesna diyerek kadın başını örtsün. Başını başörtüsünde göğsünün üzerine ne yapsın? Koysun. Ayetini alır eline. İlk inen ayetin nuzul sebebine bakacak olursak Nur suresindeki bu ayete o zaman Mekke müşriğinin kadını başörtüsünü şöyle bağlar. Saçlarının lülelerini şuradan çıkarır. Göğsünü şöyle azıcık açık tutar ve ayağına da halhal bağlardı böyle. Bir erkek gördüğünde eteğini kaldırır, halhalını böyle vurur, beni görsün, bana icabet etsin tipinde bakardı. İşte Ömer, ya Rabbi bu konuda bize açıklayıcı, şifa verici bir şey indir diye dua ediyor. Ve akabinde Allah Azze ve Celle Nur suresindeki ilk ayeti indiriyor. Daha sonra Ahzab suresinin 51. ayeti ve en sonunda Ahzab suresinin 59. ayeti iniyor. 59. ayette baktığımızda cilbaplarının bir kısmıyla, birinci ayet neydi? Cilbap. Son inen ayetse bir kısmıyla yüzlerini örtsünler, tanınıp da incinmemeleri için bu kendiler için daha hayırlıdır diyor. Ve bu ayeti en güzel tefsir eden ifk hadisesidir. Ayşe annemiz uyuduğunda arkadan kervandan arta kalanları veya yitik olanları toplamaya gelen sahabe yanına gelip de istirca sözünü söyleyince yani inna lillahi ve inna ileyhi racun sözünü söyleyince ben uyandım. Hemen ferecemi bürüdüm. Peçemi indirdim. O beni hicaptan önce de tanırdı diyor. Yani Ahzab 59. ayet tamamen hicapla alakalı. Yani yüzün örtülmesiyle alakalıdır. Ve haç menasiki bablarına bakarsanız Bukhari, Müslüm bütün hepsini kadının şeyi nedir? İhramı. Yüzünü açsın. Eline eldiven ne yapmasın? Takmasın diyor. Bunun zıttı nedir? Kapasın. Bunun zıttı nedir? Demek ki haç dışındaki kadının örtüsü nedir? Her tarafı Tirmizi'de gelen rivayette kadının her tarafı avrettir diyor. Haç baplarına bakıyorsunuz Ebu Davud'a baktığınızda Ayşe annemiz diyor ki biz erkek süvarileri geldiğinde peçemizi indirir, onlar gittiğinde açardık. Yani ihramda bile olsa erkekler geldiğinde ne yapılıyor? Yüz yine örtülüyor. Ve bütün bu rivayetlere baktığımızda karşı taraf şimdi şunu getiriyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana cenneti ve cehennemi gösterildi. Gördüm ki diyor cehennemde ekseriyet kadınlar. Bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü neden kadınlar? Çünkü siz diyor nimete nankörlük edersiniz. Erkeğinizden 9 iyilik görüp bir kemlik görseniz ben senden ne gördüm ki der ve nankörlük edersiniz. Bu yüzden cehenneme boylarsınız nankörlüğünüzden diyor. Ne yapalım? Bir hurmayla da olsa bedeninizi ateşten ne yapın? Koruyun diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle deyince Bilal'la İbni Abbas'ın etekleri ne yapıyor? Kadınların hep bilezikleriyle, küpeleriyle doluyor. Hatta Bilal'ın rivayetlerine, İbni Abbas'ın rivayetlerine bakarsanız işte diyor kırmızı yanaklı bir kadın işte küpesini şuradan çıkarttı gibi ifadelerini ele alarak eğer el ve yüz kapanmış olsaydı Bilal bunları ne yapmazdı? Göremezdi ifadesini kullanıyor. Şimdi buna cevap olarak bir, İbn Abbas Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? 9. Çocuktu. Yani kadınların arasına rahat girebilecek. Yine ayeti kerimede yaşlı kadınlar üzerlerini açmalarında bir beis yoktur diyor mu? Evet, diyor. O kadının koca karı olma ihtimali de var mı? Var. Çünkü asıl olan bunlardır. Ve son inen ayette tanınıp da incinmemeleri diyor. Çok açık. Kadının tesettürü her tarafı avrettir ve kadının eli de dahi kapanması gerekir. İslam'ın emri bu. Ama ayetin Nur suresindeki ayeti ele alarak baktıklarında el ve yüz müstesna derler ama ilk inendir bu. Sonuna Ahzab 59'dur. Ayetlerin uzun sebebine, sıralanışına, esbabı vuruduna, esbabın uzununa bakılırsa son noktayı koyan aynen içkide nasıl ki Bakara 219. ayeti okuduğumuzda bunda hem fayda vardır hem de zarar diyor. Haram demiyor. Nisa 43'e baktığımızda hani sahabelerin bir araya gelip içki içmeleri, akşam namazını kılarken, Kafirin suresini okurken ne yapıyor? Sarhoş olması hasebiyle lağları düşürerek okuyor. Sarhoşken ne bileceğini, ne diyeceğinizi bilene kadar namaza ne yapma? Yaklaşmayın ayeti indiriyor. Yine haram demiyor. En son Maide 90-91. Ayet inerek ne yapıyor? İçki tamamen haram kılınıyor. Bu da ne yapıyor? Öbürlerinin hükmünü kaldırıyor. Aynen tesettürde böyle. Nesk olunan ayetler arasında. Tabii. Nesk olunan ayetlerin arasında. Ve Ömer'in de hayatını okursanız Rabbim diyor benim duama uygun olarak hep bu ayetleri indirdi. İşte ben ya Rabbi tesettür hakkında yani kadınların örtüsü hakkında bana şifa verici bizim için bir şeyler indir dedim diyor ve ayetler hep 3 aşamada inen içkide olsun örtünmede olsun kadının hep Ömer'in dualarına binaen inen ayetlerdir ve son noktayı Ahzab 59 kuruyor. Bu konuda benim aşağı yukarı 40 sayfaya yakın bütün ayet ve hadis şeyleriyle bir çalışmam var. İstersen gidince göndereyim. Çok iyi olur. Yani tamamen dökümanlı olarak hiç yorumsuz bab başlıklarıyla ta yıllar önce hazırladığım bir şey var. Onu gönderebilirim ben fotokopi istersen. Burada kadının her tarafı avrettir. Tabarani Mucemi Sahir'in 739 numaralı rivayetine bakın. Erkeğin diyor göbekle diz kapağı arası avrettir. Ama kadının her tarafı avrettir. Artık buna türban mı dersin? Peçe mi dersin? Çarşaf mı dersin? Hangisini dersen. İslam'da illa çarşaf giyecek veya bürde bürünecek şu diye bir şey yok. Her tarafı avrettir. Vücut hatlarını belli etmeyen bir giysi giymek zorunda. Siyah çarşaf veya çar nereden gelmiş? Ebu Davud'daki rivayete bakarsanız Ayşe annemiz diyor ki ne yaman diyor şu Ensar'ın kadınları diyor. Allah'ın emri geldiğinde diyor hepsi siyah gargalar gibi siyah kumaşlara bürünerek sokağa çıkıverdiler. Buradan yola çıkarak sanki sanki hep siyah olacakmış tipinde. Mesela Suud'a gidin hep siyah giyinirler. Türkiye'ye gelin birçok kesim, mesela benim hanımım da dahil, hep siyah çarşaftır yani. Komple peçeli çarşaf giyer. Ha, bunun hakkında bir ayet, bir hadis mi var? Yok. Sadece sahabenin demek ki o günkü siyah kumaş mı vardı artık, evet, neyse. Evet, moda siyah. Moda değil de artık paylaşmayı seven insanlar. Peki de birbirine benzemeyi sevdiler hocam. Artık o an demek ki o kumaş vardı, ondan çıktılar. Hocam o zaman renkli kumaş var mıydı acaba? Belkıs Süleyman'ın sarayına girdiğinde eteklerini kaldırıyor. Alttan su akıyor zannediyor. Halbuki o değişik bir motifti. Daha hala o mimariye gelemedik. Başörtüsü Allah'ın emridir. Biz Müslümanlar bazı şeyleri herhalde çok geç takip ediyoruz. İslam hiçbir zaman birilerinin malzemesi değildir. Masaya yatırılacak bir şey varsa o da küfürdür ve küfrün şubeleridir. İslam'ın hiçbir parçası, hiçbir cüzü, bu ne bir kadının örtüsü, ne erkeğin sakalı veya da imanı, bunların hiçbiri masaya yatırılıp da bir kafir tarafından konuşulamaz, malzeme edilemez. Eğer bunlardan bir tanesi masaya yatırılır ve sen de o oyuna gelirsen, senin işin bitmiştir orada. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın deminki söylediğimiz kıssada, Nemrut'tan olan kıssasında, ben öldürür ve diriltirim dediğinde sen neden öldürüyorsun? Nasıl haksız yere cana kıyıyorsun diyor mu? Hiç İslam'ı masaya yatırmıyor. Çünkü karşıdaki bir kafir, bir Nemrut. Benim Rabbim güneşi şuradan getirir, sen de şuradan getir sana diyor ve kafir şaşırıp kalıyor. İslam'ın hiçbir şeyi tartışmaya açılamaz ve tartışma zeminde de yer tutamaz. Aynen Tirmizi'nin naklettiği Ebu Umame'den gelen bir rivayet var. Peygamber geldikten sonra diyor hiç kimse ayrılığa düşmez. Sadece tartışma ve cedel hariç. Ve arkasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zuhruf 58. ayeti okuyor. Onların sana gelip senin ilahın mı hayırlı yoksa benimki mi? Bunu demeleri sırf cedel için. Onlar zaten cedelci bir kavimdir diyor. Onun için bizim İslam'ın özü, kadının dindeki yeri, giyinişi bellidir. Bunda ne tartışma vardır ne de bir ihtilaf vardır. İhtilaf mı var insanların arasında? Bu mümkün. Allah kitabında ne diyor? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürün. Bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız diyor. Şimdi müşkülatlar nerede çıkıyor? Düşünün, Kur'an bize yeter diye çıkan bir fırka olmuş. Ne yapıyorlar? Herkesin kendi aklının anlayışına göre bir ayet anlaması, derlemesi var. Mesela bir zaman Yaşar Nuri Kur'an'da başörtü yoktur, bu örftür dediğinde Anadolu'nun birçok insanı bunun aynı söylediği sözü ne yaptı? Söyledi. Niye? Çünkü şu Anadolu toplumu ne zaman Kur'an'dan tanıştı ki? Hep biz ne yaptık? Arapçasını okuduk, Arapçasını kıraat ettik. Meal okuyamazsın, mana çıkaramazsın. Sen bundan ne yapamazsın? Anlayamazsın. Bunu anlayabilmek için ne yapmak lazım? 13-14 tane ilmi bilmen lazım. Nasihini bilmen lazım. Mensunu bilmen lazım. Abdest dokuman lazım. İşte hayızlı dokunamaz. Cünüplü dokunamaz. Bir kesim çıktı. Herkes her okuduğunu anlar. Herkes istediği gibi hareket eder. Birçok. Biri ifratta, biri tefritte gitti. Şimdi topluma da gittiğimizde İlmi bir otorite nedir? Yok. Ha, ilmi bir otoritenin olmaması bir yerde şey mi? Değil. İslam dininde ilmi otoriteden önce ilmin otoritesi önemli. İlmin ne olduğu anlaşılmayınca bu sefer ilim ehlinin de ne olduğu anlaşılmıyor. Dinde Allah ve Resulünün yeri, sınırları, çizgileri net bir şekilde çizilmeyince bu sefer onun gayrısında her şey söz sahibi oluyor. Bugün tutun mesela açık bir kadın çıkıyor, tesettür hakkında çok rahatlıkla konuşabiliyor mu? Evet. Konuşuyor. Kimse karışıyor mu buna? Evet. Karışmıyor. Neden? Çünkü zaten o dine inanmıyor ki. Ama Müslüman olan birisi tamamen hakkıyla Allah'ın emirlerini anlatabiliyor mu? Niye? Çünkü zemini yok. Zemin olmayınca söylenen de ne yapıyor? Boşa gidiyor. Oyununa gelmiş oluyor. Düşün şimdi birisi çıkıp hakkı anlatsa, devletin kendisinin de tağuti sistemlerinin her zaman vezirleri vardır. Birisi çıkar teferruattandır der, onun anlattığı da güme gider mi? Ne olur? O da gider. Onun için bizim inanmamız gereken, tutunmamız gereken, yaşamamız gereken şey Allah'ın dinidir. Birilerinin anlattığı değil. Onun için Nur suresinin 55. ayetinde çok önemli bir kayda geliyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür. Ne yapar? Yeryüzünü size emniyetli kılar. Geçmiş ümmetlere nasıl yeryüzünün hakimiyetini vermişse Allah size de bunu ne yapıyor? Vaat ediyor. İman ve salih amel. Burada bizim takınacağımız, öğreneceğimiz, uygulayacağımız bu. Başka bir şey değil. Ha, bunlar ara ara böyle İslam'ın bazı şeylerini ortaya koyarak gündemi saptırır mı? Saptırır. Gündem başörtü meselesi değil. Bence gündem Türkiye'deki vakıflar sorunuydu. O da arkadan geçti, devlet gitti. Türban, mürban değil. O hikayeydi. O da ayrı. Hükümetin veya televizyon kanallarının uyguladığı... Biz bize bakacak olursak... Kendi içimizde şu anda bu sorgulanıyor ve kendi hanımlarımız tarafından sorgulanıyor. Şimdi kendi hanımlarımızın arasında da aslında sorgulanmıyor. Biz ne yapıyoruz? Tutuyor şimdi, gazi gidiyor, bir çarşaf alıyor, eve getiriyor hanımını, giy lan bunu diyor. Asıyor, öldürürüm seni diyor. Yani bunu giymezsen, bunu giyip de dışarıya çıkmazsan gebertirim diyor yani. Böyle bir despotluk var. O kadına demiyor ki bu Allah'ın emri. Bu senin her şeyin. Bu senin imanın. İmanının göstergesi neyse bunu ameline dök. Yani onu imanı ve ondan sudur edecek ameli ne yapmıyor? Kendisine bırakmıyor. Bu sefer zorla giyen kadın kocasını memnun etmek için kocasının yanında dikkat eden kadın oluyor. Düşün bugün Süleymancıların kadınlarını nasıl tanırsınız? Başörtüsüne yüzük takarlar. Mahmud Efendi'nin karılarını nasıl tanırsınız? Burnunun yanına getirirler çarşafı, buraya bırak. Yani her fırkıya nispet edilen bir giyinme şekli çıkmış ortaya. Kemal Üstel haklı o zaman. İslam'ınki ne? Yani bu İslam'ın emirleri herkesin boyasına göre değişiyor mu? Herkesin anlayışına göre değişiyor mu? İşte buradaki sakatlık tamamen itikattaki anlayış, öz, yaşantıya geçiriş. Farklılık buradan kaynaklanıyor. Yoksa İslam'ın hiçbir meselesinde ihtilaf yok. Çünkü din kemale erdirilmiş. Eksik bir şey bırakılmamış. İhmal edilen bir mesele yok. Hepsi kemale ermiş. Eksiklik bizim şahsi, yani doymak bilmeyen şu nefsimizde aklımıza uyduğumuz her noktada. Düşünün şimdi mesela biz kulluğu gündeme getirdiğimizde icbari kulluk ve ihtiyari kulluk diyoruz. İcbari kulluk dediğimizde neyi anlıyoruz? Yemek yemek. Hoşumuza gitse de gitmese de Allah'ın razı olduğu bir çarkın elemanıyız. Hoşumuza gitse de gitmese de. Ayeti kerimede ne diyor? Sizin hoşunuza gitse de gitmese de sizi yaratan biziz diyor. Allah Azze ve Celle. Yani bizim hoşumuza gitse de gitmese de biz Allah'ın razı olduğu bir fıtrat üzerine bu çarkın içindeyiz. Acıkacağız, susayacağız, uyuyacağız, konuşacağız, hastalanacağız, acı çekeceğiz. Yani her şeyinde Allah'a muhtaç olarak yaratılan kullarız biz. Sadece yaratılmaya ihtiyaç duymayan, hiçbir eksikliği olmayan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İhtiyarı kulluğa dediğimizde ise ihtiyarı kulluk ne zaman başlıyor? Aynen fıtrat hadisinde olduğu gibi Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Şimdi fıtrat üzerine doğar derken siz diyor hiçbir hayvanın yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Neden buna dikkat çekiyor? Çünkü bir buzağıyı düşünün. Daha anasından doğar doğmaz eş cinslerinin yaptığı her hareketi yaptığını görüyorsunuz. Belli bir eğitime tabi tutulmamış. Belli bir evrelere geçmemiş. Aynısını uyguluyor. Ama insana geldiğimizde mükellef olana kadar insanda ne var? Belli bir evre var. İşte bu evreden sonra ihtiyarı kulluk dediğimiz burası, akıl bali oldu mu, buluğa erdi mi, aklın görevi bitiyor. Ve bundan sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Ama inanan da küfreden de. Yani taklidi ne yapıyor? Nehyediyor. İnanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın. Veyahut açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle biz hiçbir Resul göndermeden, uyarıcı göndermeden azap edici değiliz diyor. Sen o kasaba halkını görmedin mi? Biz onlara uyarıcı gönderdik. Ondan sonra Allah onları helak etti diyor. Ve zulümle alakalı meseleye baktığımızda Allah zulmü kendi nefsine bile ne yapıyor? Haram kılıyor. Yine kaderle gelen ayete bakıyorsun. İyilikler Allah'tan, kötülükler senin kendi ellerinden işlediklerinden diyor. Ha, bunların hepsini toparladığımızda ne var? İnsan kulluğa programlanmış, seçme hakkına yani ihtiyar hakkını kullanmaya sahip ve burada imanın nispetinde veya küfrün nispetinde seçme hakkına sahip. Burada da insan muhakkak ki iman hadisine baktığımızda Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? İman 70 küsur şubedir diyor. En üstünü? En ednası? Bunların arasındakilerin de hepsinin bir şubeleri var. İşte bu şubeler, bunlardan birisi kadının örtüsüdür. Bunlardan bir tanesi davettir. Bunlardan bir tanesi doğruluktur, sıdktır, hayadır, güzel sözlüktür, aldatmamadır. Yani bütün bizdeki olan huyların Allah'ın hoşuna gidenleri iman, hoşlanmadığı şeylerde nedir? Hep küfür cihetindedir. Ve en üstünde nedir? Tevhiddir. Yani imanın zirveye gelmesi, tevhidin zeminini oluşturan nedir? İmandır. Tevhidse bunun üzerine ne yapılır? Bina edilir. O da şube şubedir. Ama imanla tevhid arasındaki fark nedir? İman artar, eksilir. Tevhid artmaz ve eksilmez. Buna dikkat etmek gerekir. Onun için başı ilim. Bir kadın açık olabilir. Örtün diye zorlamaktansa ona imanın anlatılması gerekir. İman anlatıldığı zaman o neye iman edecek? Düşünün mesela Cibril hadisini dikkatlice incelediniz mi hiç? Allah'a diyor. Allah'tan bize gelen elçi kim? Melek. Melek ne getirdi? Kitap. Kitap kime geldi? Peygamber'e. Bu dört sıralamasını güzelce takip edip de bir kadına imanın bu dört unsuru anlatıldığında kadın neye iman, nasıl iman edeceğini ne yapar? Bilir ve hayatına geçirir. Bu sefer bunların koruyucusu, kollayıcısı ve kalesi yani etten duvar olan nedir? İki şart daha var. Birisi ne yaparsan yap, ahirette bunun hesabını ne yapacaksın? Vereceksin. Öbürü nedir? O da nedir? Çok önemli meselelerden birisi ki kader dediğimiz. Allah'ın razı olup da acaba kullarım da razı olacak mı? Düşünün mesela biri zenginken biri fakir olabilir mi? Biri sıhhatliyken birisi hasta. Birisi görürken birisi görmez. Yani birçok arızalar olabilir mi? Bu da Allah'ın kaderidir. Buna da acaba kullarım ne kadar sabrediyor? Ne kadar iman ediyor? Bu da imanın ayrı bir cüzüdür. Ama şu dört sıralamayı aldığında hiç tesettüre girmeye bile gerek yok. O sadece cüzlerden bir tanesi olur gider. Ama sadece tesettürü ele aldığımızda olur mu canım şimdi ben yüzümü nereden kapatayım? Elimi kapatırsam şunu yapamam, bunu yapamam. Bilinçli söylenen sözler değil. İnanan birisi imanının gereği ne yapar? Ameline dökmeye başlar. Ve imanı o öğrendiği şeyde onu rahatsız edecek ve rahatsız ede ede ne yapacak? Yapacak. Bu. Sen hiç zorlamana gerek yok. Dinini öğret. Tabii bunun yanında da duayı bırakmamak lazım. Evet. Benim tesettürde diyeceğim bu. Allah razı olsun. Tesettürde bir şık daha var. O da benim beynimi hep kurcalıyor. Ehli kitap hanımlarıyla evlenildiği zaman. Evet. Oradaki hangi şeriatı geçerli? Oradaki mi? Şirk koşmayacak. Tesettür babını soruyor. Mesela tesettür babında ehli kitap kadınlarına baktığınızda ehli kitap kadınlarının kapanmasıyla Müslümanların kapanması arasında fazla bir fark yok. Onlar da düzgün kapanırlar. Aldığında iffetlerini koruyacaklar. Mesela cariye meselesinde iffetlerini koruyacaklar. Zina etmeyecekler diyor. Bir cariyede bu hüküm olursa kadında ne olur? Ehli kitap kadınında. Onda da aynısı olur. Bugünküler alınmaz olmalı. Bugünkü mü? O günkü hiç alınmazdı. Alınmasaydı o günkü alınmazdı. Şimdi Allah dinini kemale erdirdi. Eksik hiçbir şeyi bırakmadı derken sen şimdi Anadolu'da yaşıyorsun. Etrafındakileri hep Müslüman görüyorsun ve çok rahat kız alıp verebiliyorsun. Ama bugün bir Moskova'da yaşayanı düşün, bir Avrupa'da yaşayanı düşün. Bir Müslümanla karşı karşıya gelemeyen bir insanı düşün. Allah'ın ayetleri sadece burada geçerli değil. Kıyamete kadar her yerde geçerli. Düşün mesela, ben bir gün sohbete kızların birisini getirdiler. Konuşmasından şöyle baktım. Kızım sen nerelisin dedim. Kosovalıyım dedi. Buraya Nurcular okumaya getirmiş. Adın ne dedim? Meryem'di. Anan Hristiyan değil mi dedim. He dedi. Nereden bildin hocam? Baban dedim namaz kılmıyor değil mi dedim. Evet dedi. Hangi mezheptendim? Hanefi mezhebinden dedim. Düşün. Abisinin adı İsa. Kızın adı Meryem. Dedim anneniz dedim her hafta kiliseye gidiyorum hiç ihmal etmez dedi. Baban camiye gider mi dedim bayramdan bayrama. Şimdi kızı öyle bir terbiyede yetiştirmiş ki bizim Türkiye'deki Müslümanların hepsine onlar Alevi demiş artık Alevi demek de ne demişse sakın onlara yaklaşma onlardan kesinlikle din dinleme. Kesinlikle onlardan uzak dur diye kızı öyle bir tembihlemiş ki 3. sınıfta benimle karşılaşmıştı. İyi de bir dönüş yaptı. Artık akıbet önemli değildi. Ama annesi o kadar güzel terbiye etmiş ki babada bir şey olmayınca çocuklar da çekmiş gitmiş. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ama bir sahabenin karısını öldürme kıssası var. Okudunuz mu? Kısa bir kargısını karnına sapladığını söylüyor. Kitap ehlinden bir eşi var. Her geldiğimde diyor sana sövüyordu diyor. Ve ben onu her zaman uyarıyordum. Kendisini çok seviyordum diyor. Çocuklarımın annesi diyor. En son yine geldiğimde diyor ağız alınmayacak küfür yaptı. Ben de kısa kargımı buldum. Ağırlığımca karnına yükledim öldürdüm diyor. Yani karısını peygambere küfür ettiği için ne yapıyor? Öldürür kitap ehlini. Dine sövmeyecek, şirk koşmayacak ve çocuklarını kendi şeyinde eğitmeyecek. Allah'ın emri, kitap ehli kadınları size helaldir diyor. Sen kendini haram kılamazsın. Ha alma. Bekar yaşa, oruç tut. Hadis-i şerifte işte sadece bulunduğun zamanı düşünmeyeceksin hala. Hadis-i şerifte ne diyor Tirmizi'de gelen rivayette? Bir kişinin diyor ahlakından ve dininden eminsen onu evlendir diyor. Eğer bunu yapmazsan yeryüzünde fitne hakim olur diyor. Hadis-i şerif bu. Ha bunu yapmadığın zaman sen de fitneci duruma düşersin. Ya şu anda zaten şirk içinde kabul etmediğimiz bir kitap olabilir miyiz? O zaman yok muydu? Yapmayacak, uymayacak. Alma. Hayır yani ben zaten. Şimdi burada Allah'ın ayeti var mı? Hayır. Bitti. Ben bunun ötesinde konuşamam. Çünkü hükmü koyan o. Kitap ehlinin kadınları size helal kılındı diyor. Bitmiştir. İşte ben bunun ötesine gitmem. Onu şu. Ehli kitapla şirk meselesini alma. Subhanallah. Yani daha gidip kızı istememek. Araştırıyoruz sadece. Şimdi. Zaten küfür içerisindedirler zaten. Şimdi. Küfür içerisinde olsa dahi. Şimdi peş peşe gelen iki ayet var biliyorsunuz. Şimdi biliyorum da ehli kitapla alakalı gelen ayet nesk oldu mu? Hayır. Hükmü kıyamete kadar baki mi? Bitti. Ne konuşursan konuş. Ben sadece sana bu ayet okurum. Baki ama ehli kitap neticede peki. İçerisindedirler. Rum suresindeki ayeti de okudun değil mi? Allah onlara yardım edecek diyor mu? Evet. Peki peygamber ve ashab onlar için dua etti mi? Müşriklere dua edilir mi? Bazı şeyler var ki yeri zamanı geldiğinde o hüküm uygulanıyor. Ha sen gider oruç tutarsın almazsın. Kitap ehlinden alırsın. Şirkine mani olursun. Şirk işlemez. Ama mani olmanız için ne yapması lazım? İslam'a girmesi lazım. Hocam, ben orasına gitmem. Yani neticede... Alma arkadaş. Ben şöyle sorayım. Şu anda... Şu anda Allah yapar. Alan bizim akrabalar var. Ben biliyorum. Senin akrabaları var. Benim kaç tane var? Tamam. Hepsi gavurlaştı. Onlar şu ayeti bana söylüyorlar. Yani ehli kitap anlayabilir. Ben de diyorum ki İsa'yı aleyhisselamı Allah'ın oğlu kabul eden herkes şirk içindedir. Evet. Yani öbür ayette de diyor ki müşriklerden şimdi ayet-i kerimede ne diyor? Kitapsızlar size düşmandır diyor. Evet. Kitap ehli size daha yakındır. Yakınlaşmaya aldığımızda. Kitap ehlindense Yahudiler sizin için şerlidir ve düşmandır. Size Hristiyanlar daha yakındır. Hristiyanları da kendi aralarında Maide suresinde iyice aşağıya indirgiyor. Gece manastırda sabahlara kadar gözyaşı dökenler var. Dost edinecekseniz bunları edinin. Size en yakın bunlardır diyor. Onun için ben daha ilerisine gitmem. Mesela hadis-i şerifte ne diyor? Dehre sövmeyin. Dehir benim. Zamana sövmeyin. Zaman benim diyor. Kitap ehlinin kadınları size helal kılındı diyor mu? Diyor mu? Evet. Ha. Sakıncaları yok mu? Var. Bugün Avrupa'ya gidip de kitap ehli kadınları sizin için helaldir deyip mesela o ne diyorlar değiş tokuş nikah mı? Veya anlaşmalı nikah gibi yapıp da bir tane dinini, imanını, fıtratını koruyan var mı Allah aşkına? Yok. Öbür tarafta şirk yapmayacak değil mi? Kaide bu değil mi? Küfre, şirke bulaşmayacak. Ve gelecek nesli kendine göre yetiştirmeyecek. İşte o zaman burada bir zıtlık var. Zıtlık yok. Zıtlık var. Zıtlık yok. Birisi iman ehli alabiliyorsun ve iman ehli şirk yapmayacak. Şimdi kardeş. Küfür girmeyecek. Zaten hepsi küfür içerisindedirler. Var mı bir tane böyle küfür olmayan? Bir yakalayamadığınız tane... noktalar şunlar. Şimdi mesela nikahta keramet vardır diyor. Evet. Sen şimdi nikahına bir kadını aldığında Anadolu'yu ele al şimdi. Bir erkek kadına göre mi hareket eder yoksa kadın erkeğe göre mi hareket eder? Ya erkekçe dur ortada senin dinine gelsin arkadaş ya. Ayrısı gayrısı yok bu işin. Böyle bir ayet var mı? Almadan önce. Alma. Almayacak. Alma. O zaman ehli kitap olmuyor. Şimdi. Ehli kitap kadınları helal demişse bitti. Tamam. Nesk olmaması. Hükmü kalktı mı? Hayır. Kalkmadı. Mesela müminlerin anneleri. Evet. Sizin annenizdir diyor. Müminlerin annelerini yani aleyhissalatü vesselamın eşleri, hanımları vefat ettiğinde en sonu vefat ettiğinde ne oldu? Bu ayetin hükmü düştü. Ama tilaveti ne oldu? Yani. Baki. Yani hükmü düştü, tilaveti baki. Ama bunun tilaveti de baki, hükmü de baki. Buradan sonra ne konuşursan senin, ben karışmam. Allah Azze ve Celle'yi ne unutma tutar, ne uyuklama tutar. Ha burada demek ki bizim şirke, küfre, zinaya veya günaha düşmemizi Allah Azze ve Celle istemiyor. Bir burada bir hikmet var ve bulamıyoruz. Bilmiyorum, sen bulamıyorsun. Hocam, ben bu kadar söyledim. Ben daha nesine gideyim? Hocam, sadece bir şey. Estağfurullah. Biz kendimize göre konuşuyoruz. Tabii. O kadın bize baktığı zaman bizi kim olarak alacak? Çok farklı görüyor tabii. O çok önemli. Yani biz şimdi onu şirk ve küfür içinde görüyoruz. Evet. Ama o belki şirkten küfürden kurtulmak için seni seçiyor. Bir de şu var, biz Allah'a inandığımızı ve Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul ettiğimizi aleyhissalatü vesselam'ı biliyoruz. Bunu kabul ediyor zaten. Ve bize eş olarak gerçekten bu ciddiyetle geliyorsa bir yaklaşma söz konusu. Zaten yani Allah'ın istediği bu. He, dikkat etmek, belki bu bağlamda hani siz kaçırdığınız noktalar bağlamında. Ben kaçırmıyorum da şimdi İbn-i Mesud'a birisi geliyor soruyor. Bir soru soruyor, bilmiyorum diyor. O zaman diyor sen bir şey söyle. Be adam diyor, Allah'ın kitabında bilmediğim, Resulullah'ın sünnetinde bilmediğim bir şeye ben bir şey söylesem, yarın kıyamet gününde beni hangi yer barındırır diyor. Ben de konuşmayı seven birisiyim. Konuşmazsam bazen benim de dilim şişer ama yarın beni hangi yer barındıracak? Ben de akli konuşmayı severim. Ama durmam gereken yerde ben dururum. Sen devam edebilirsin. Eyvallah. Eğer bu kadar bu hukuk zor bir hukuk. Çünkü neticede mürşücükler olacak, mürşücüklerin yol açık. Annesi olacak, annesi mutlaka trafikte açık. İstediğin gibi gidebilirsin. Baban seni. Ama biz o ilk tane hukuktan biraz Müslüman kadınları size helal mi? Hem de dörde kadar. Helal hocam. Helal. İstediğin kadar da cariye alabilir misin? İstediğin kadar. Tamam. Burada iktifa et arkadaş ya. O da sana helal kılınmış. Bitti. Artık dönemi kapanmış, şu anda yok. Maalesef kapanmış şu anda. Kıyamete kadar geçerli. Şu anda yok. Cariye nasıl? Kıyamete kadar geçerli. Hayır. Sende yok Muhammed. Sende başka beldelerde var mı? Konstantiniye ikinci kez Konstantin'e İstanbul ikinci kez fethedilecek diyor. Evet, doğru. Kimler tarafından oldu? Ama bu son zaman. Son zaman ne demek? O zamana kadar yaşayabilecek misin? İlla cariye almak için ömrünün 50 sene mi olması, 100 sene mi olması lazım? Cennete girdi huri ya. Ne işin var kitap ehliyle cariyeyle? Ben cariye meselesi çıkarmadım. Siz çıkarmadınız. Ha, demek istediğim kıyamete kadar geçerli bir hüküm. Ha şimdi uygulanmıyordur. O ayrı bir şey. Ama İslam'ın devletinin kurulması anladım. Şu an yok. Ama hükmü kalkmış değil. Kıyamete kadar geçerli bu. Şimdi Allah hayırdan ayırmasın. Biz kıymetini bilemedik. Mesela hilafet meselesi ne oldu? 30 sene gitti. 30 seneden sonra babadan oğula geçen bir saltanat oldu. Sonra tamamen azı dişiyle alınan bir şey oldu ve onun da kıymeti bilinmedi. O da en sonunda kalktı. Onun bile bir havası vardı. Düşün, Osmanlı'nın Yavuz'dan sonra mıydı? Aldıkları lakap nedir? Sultandır. Sultan nedir? Halifenin temsilcisiydi. O bile en sonuna kadar, halifelik kaldırılana kadar Müslümanlara fayda verdi mi? Onun bile bir havası oldu. Ama ne yaptı? Yapmış oldukları zulüm, canları kadın istediğinde gittiler, karıyı kızı getirdiler, haremlerine kattılar. Yapmış oldukları zulüm onları tüketti. Doğru. Ferdi günahları değil. Çünkü kişinin ferdi günahı kendinin batmasına. Ama almış olduğu ah toplumun batmasına kadar ne yapar? Sebep olur. Ah aldılar. Onun için Allah bize hayır versin. Amin. İslam'ın hükümleri kıyamete kadar geçerli. Kesinlikle. Ha, şimdi biz bir şeyleri koruyamadık, elimizden gitti. Kim ihlaslıysa onlar mı olur? Evet, başka? Hocam, Allah razı olsun. Tabii. Ben dershaneye gidiyorum Nurcuların. Orada işte bir giriş. Nurcu yaptım. Derken ne demek istiyorsun? Gavur mu demek istiyorsun? Ya? Herli kitabından karıştırma sakın. Evet. İşte gezi düzenledik. İşte gezide namaz kılıyoruz işte. Selam verdim. Arkadaşım diyor ki hangi mezhepdensin? Ben ne demem lazım burada? Kaç yaşındaydı? Benim yaşıt. Aynı yaşıt. Şimdi nurcuların bu hareketleri güzel. Mesela bir babanız, bir aileniz alsa bir tarafa, çocukları gezmeye götürse fazla ilgilenmiyor bile. Yani yandakinin çocuğu, eşiydi, vardı, yoktu, onun bile farkına varmıyor çoğu yerde. Ama bu arkadaşlar mesela aylık olsun, bazı periyotik şeyler olsun, evlerini gezdirme olsun, başka şehirler olsun, ağırlama olsun, çok güzel yapıyorlar bu uygulamaları. Ve birbirlerine kaynaştırma çok güzel. Şimdi burada biliyorum, biliyorum, devamlı. Nasıl? Şimdi nereyi gezdirirse gezdirsin, Müslümanların bir arada kaynaşması, topluca hareket etmesi, toplu hareketin nasıl yapılması ne olduğunu güzel öğretiyorlar. Ama Hakk'a hizmet etseler çok daha güzel. Çok daha güzel. Mesela şimdi bu delikanlı namaz kılıyor, yanındaki ilgisini çekiyor. Neye göre namaz kılıyor? Şimdi bir şeyler ona anlatılmadığında, ben şuna göre kılıyorum dediğin zaman karşıdakinde bir zıplama oluyor. Eğer sana bunu sormuş etmişse, ben Müslümanım, muhakkak ki dinimin inanılması, yapılması gereken bir ölçüleri, değerleri var. Bizdeki ölçü nedir? Peygamber aleyhisselam. Allah ne diyor kitabında? Sizin için, Allah'ı ummanlar için, ahireti zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kim? Allah'ın Resulü. Ben Peygamber aleyhisselama göre uyuyorum de, ondan sonra maç başlar zaten. Sonra mı? Artık onun... Ki biz, ben de peygambere göre yapıyorum. Tamam, o zaman gidelim. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kıldığı şekli getirelim. Birlikte birbirimize gösterelim. Öğrenelim de hiç iddialaşmayalım. Eğer doğru söylüyorsanız delilini getirin diyor. Kimin delili kuvvetli? Ama bu iki tarafa da fazla fayda vermeyecek. Çünkü sen babanınkini getireceksin, o da babanınkini, babasınınkini getirecek. Sonra babalar karşı karşıya gelecek. Toplum böyle olmuş çünkü. Onun hocasını getirecek. Çünkü benim çocuk camiye devamlı giderdi. Oyun oynasa bile ezanı duydum Emre, tak camiye giderdi. İhtiyarlar tutmuş, böyle kılma, elini kaldırma, şöyle etme. Oğlanı camiden soğuttular. Oğlum niye gitmiyorsun? İşte Kurt Mustafa şunu dedi, şu şunu dedi, bu bunu dedi. Ben gidiyorum, süt libanlar. Hiç çocuğa bir şey yok. Çocuk gidiyor, tutup kolundan atıyorlarmış, arkaya atıyorlarmış. E bu çocuk ne yapacak? Soğuyacak. Kamet getiriyor, kametini kesiyorlar. İşte bunlar sapık, şöyle böyle deyince zaten namaz kılmaktan haberleri yok. Bizim çocuk öne geçse imama bile talim ettirecek seviyedeler. İmamlarının bile seviyesi öyle değil ama maalesef soğuttular. Ha, burada da sabır gerekiyor. Sabırla hareket etmek gerekiyor. O zaman çocuğun kolundan tutacaksın hocam, beraber gideceksiniz. Zaten ben benim çocuğum 3 yaşında benimle cemaate gitmeye başladı. Maşallah. O yüzden hepsi benimle gördü çocuğu, tek başına değil. Ben olmadığım zaman bir sıkılayınca onu da yapamadı. Sizle beraberken yapacağım güvenliği olmaz herhalde. Ama çocuğu soğuttular. Yani çünkü her zaman yanında duramazsın ki. Duramazsın. Başka? Sormak istediğiniz varsa buyurun. Hocam bu tesettür konusunda ben misafirim derseniz biz rahatlayacağız. Yani öyle bir gerildik ki açıkçası. Yani biraz evvel örnek verdiniz yani. Ben misafirim, siz nasıl biliyorsanız deyin de şimdi rahatlayalım yani. İslam'ın hiçbir emrinde biz misafiriz deme yok. İslam'ın emri bellidir. Ama düşünün mesela Ömer ne diyor? İmanımız diyor buna el vermedi diyor. Allah imanımızı artırsın, gayretimizi artırsın. İslam'ın emirleri zaten öğrenildikçe hayata geçmede sıkıntı duyulmaz. Sıkıntı yani iman oldukça orada debreşmeye ve hayata geçmeye o insanı zorlar. Allah'a dua edelim. Bazı şeyler de duayla, zamanla aşılacak şeylerdir. Hükmü budur. Biz bunun sağından, solundan, önünden kesemeyiz. Anlatırız. Bak mesela her hafta benim bayanlara sohbetim var. İnternette dahi olsun, en az belki 100 kere benden tesettür dersi istediler. Yapmadım. Çünkü benim sohbetime açık gelen de var, kapalı gelen de var, peçeli gelen de var, peçesiz gelen de var. Ben imanı anlatmak zorundayım. O alacağını alır. Akabinde gelir. Aynı yerden yapıyorsunuz. Evet. Yani açık oturdu. herhalde sinema salonumuz yok. perde çekiliyordu. Nerede perde çekiliyordu? Öyle diyorlardı. Tabi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam perde çekmiyordu. Ayeti kerimede mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle, neyini korusunlar? Peki şöyle sorayım o zaman. Erkekler de yapıyorsunuz ders. Tabi. Orada gözüme esirgemiyor. Hangisi keyifli geçiyor? Kadınlarınkinden çok sıkılıyorum. Çünkü ayaklarımın dibine baka baka uyuz oluyor. Yani boynum tutuluyor. Bir de konuyu anlayıp anlamadıklarını hissedebilmek için soru sormak zorundayım. Anladınız mı? Bunu yakaladınız mı? Ama erkeklere bunu sormaya ihtiyacı hissetmiyorum çünkü gözüne yakalıyorum. Şu an yakaladınız mı? He? Şu an yakaladınız mı? Şeyde anlaşamadık. Kitap ehlinde anlaşamadık. Yok aslında aynı şey söylüyorum. Ben gıdalandığım ilim gereği hep yine astrolojiyim Asım Hoca'ya göre. Yani el ve yüz konusundaki tesettür şeyinde. Çünkü yani çoğu hadise döndüğümüz zaman Allah Resulü Aleyhisselam'la mesela hanımlarla topalaşmama konusunda bence açık olduklarından illeti oradan getiriyor. Ya da öyle gıdalanmış gibi. Hizb-ı Tahrir'in hiç kitabını okudun mu? Ondan hocam? Hizb-ı Tahrir. Ahmet Seyfur İslam'ın. Ben sana risalesini göndereyim. 7 tane hadis alıyor. Kadınlarla tokalaşmak şer'i bir hükümdür diyor. Ben onu savunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yok yok estağfurullah. Yani açık el ve yüzün açıklığı konusundaki şimdiye kadar aldığımız ilim gereğini söyledim. Siz ısrarla şey dediniz. El ve yüzde gelen hiçbir rivayet, açıklığına dair hiçbir rivayet Ahza 59'un önüne geçmiyor. Bu konuda dikkatli incelerseniz iki tarafı da böyle bunu güzel yakalarsınız. Çünkü İslam hep peyderpey aşama aşama indi. En son inen. Çünkü daha önce müminlerin kadınları olsun erkekler olsun birlikte aynı yerden abdest alıyorlardı. Ve Ömer'in eli müminlerin annesinden birinin eline değdiğinde Ya Rabbi öyle bir şifa verici ayet indir ki, hüküm indir ki bu mesele hükme bağlansın dendiğinde tesettür ayetlerle inmeye başladı. Daha önce birliktelerdi. Yine mesela savaş bablarını, cihat bablarını okursanız Ayşe annemiz ben diyor eteklerimi gidiyordum falan işte mesela ben onun şeylerini gördüm diyor. Bunlar hep en son inen ayetten önce olan meseleler. Ahzab 59 son noktayı koyan. Hocam, en son. Hazreti Ömer ile ilgili bir şey de var. Hani kadınların camiye gelmesi konusunda İbn Ömer fitneye oğlu sebep oluyorlar diye. Şu kırbacı görüyor musun? Dedi. Ama diyor işte Allah Resulü eğer bu kadınları görmüş olsaydı men ederdi. Allah Resulü kadınları mescide gelmekten men etmeyin dedi. Şu kırbacı görüyor musun? Diyor. Oğluna kızıyor. İbn Ömer ne diyor? Ama diyor zamanki kadınlar böyle miydi diyor. Yani böyle mi giyiniyorlardı, böyle mi ediyorlar? Koku sürünenler var, bazı şeylere dikkat etmeyenler var. Kadınları mescitte men etmeyin diyor. Ömer döneminde böyle bir uygulama var mı? Yani kadınları mescitten kimse men etmemiş. Oğlu Ömer'in engellemek istiyor, kırbacı gösteriyor. Allah Resulü'nün emri vardır. Ama evlerinde yapılan ibadet daha terli. Nafile olan, farz değil. Nafile olan. Bir kadının nafile ibadeti en güzel yapacağı yer evinin en kuytu yeridir diyor. Farzları değil. Yani farzları camide kılmak evet. için. Senin de benim de. Farzları camide kılmak. Tamam. Hayır bayanlar için. Tabii bayanlar için. Camiye gidemezse bayanlar için. Gitmede erkekten kadın arasındaki ecirde bir fark yok ki. Emin misiniz? Tabii. Yok konuşmuştuk değil mi hocam? Ben sormuştum. Yok bana sormadın. Peki o zaman yok cemaatle namaz kılmak farz mı sordun sen? Buna aşkınız. Ben de onlara sor, kadınlarını gönderiyorlar mı diyesin. İşte biz tabii ki farzlardan bahsediyoruz. Yani camiye gider, bir bayan camiye giderse farzını 27 derece olur mu? Tabii erkeğinki neyse kadına da aynı. Ayrı bir hüküm gelmiyor. Peki o zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde niye bayanlar camiye gitmiyorlardı? Beraber kılmıyorlardı cemaati. Ben kılmıyorlardı diye bir şey bilmiyorum. Çok engellendiğine dair hayır. Hayır hayır. Hayır. Kadınların da hepsi gidiyor. Emin misin? Tabii. Men etmeyin diyor. Kadınları mescide gelmekten men etmeyin diyor. Men etmeyin ayrıdır. Hepsi geliyor ayrı bir şeydir. Siz bununla emin misiniz? Tabii. Şimdi sadece cuma namazı ve cenaze namazında biz kadınlara farz olmadığını söyledi diyor. Onun dışındaki farz olan namazları kadınlar da cemaatle kılma mecburiyetinde ve nafile olan ibadetleri evinin en kuytu yerinde kılması onun için daha hayırlıdır diyor. Ve Ömer'in rivayeti demin hocamın sorduğu, kadınları mescide gelmekten men etmeyin, şu kırbacı görüyor musun diyor. Men etmek meselesinden bahsetmiyorum ben. Bunun zıttı ne çıkar? Ömer Hattab hanımıyla serbest beraber giderdi o zaman cahaya. Böyle bir hadis, bir şey rivayet yoktur. Şöyle var mı? Yani Ömer Hattab devamlı camiye gider. Bir gün bir sohbet ederken birisi dedi ki ben böyle bir hadis bilmiyorum dedi. Ben de maşallah sen dinin hepsini öğrenmişsin. Eksik hiçbir şeyin yok maşallah dedi. Sen herhalde hepsini okudun. Maşallah. Hiç. Maşallah. Hepsini biliyorsun ki. Böyle bir şey soru soruyorum. Diyorum ki emin misiniz? Tabii eminim. Değillerin diyorum gittiğine dair. Onlar gittiğine dair. La ilahe illallah. Yani o dönemde onlar gittiğine dair değil var mı? Bu gece. Ya hayat-ı sahabeden hakikaten. Ya bu ya, anlatılmıyor. Yani, anlatılmıyor. Hanımlar es geçiriliyor. Bu da bir vebal taşıyor. Ya da hayat-ı sahabeyi kim yazdı sahabe? Ya ben kandaylevi. Benim şey yazsın. Şimdi yani kim yazarsa yazsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınları mescitten men etmeyin diyor mu? Erkeklerin saflarının en hayırlısı ön, kadınların saflarının en hayırlısı da arkası diyor mu? Evet. Bitmiş. Hatta arasında çocuklarını koyabilirsiniz diye. Çocuklar erkeklerin saflarının arkasından. Müşkilat nerede o zaman? Şimdi burada meseleyi büyütmeye gerek yok ama delil istiyorsan ben bunları bakar tek tek sana gönderirim. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o dönemde hanımların yani sahabenin hanımları camiye gittiğini topluca şimdi salı ve perşembe günleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğle namazının akabine veya ikindi namazının akabine Bukhari'nin kitabı ilme bakarsan ilim meclisi haline getirdiği var. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu an hafızamdaki hadisleri söyleyeyim. Namazda selamı verdiğinde kadınların diyor bir kapısı vardı. Erkeklerin oradan girme ve çıkmasını men ederdi diyor İbn Ömer'den gelen rivayette. Kadınlar buradan girer çıkardı diyor. Yine mesela hangi sureydi? Biz sizin önde gidenleriniz de biliriz, arkada gidenleriniz de biliriz ayetinde. Neml suresinde miydi? Dünyalık güzel bir kadın vardı diyor. Biz diyor rüküye gittiğimizde diyor koltuk altından kadını seyrederdik diyor. Allah Azze ve Celle biz sizin önde gidenlerinizi de biliriz, arkada kalanlarınızı da biliriz. Ayetini indirince Allah Resulü dedi ki diyor erkeklerin saflarının en hayırlısı ön, kadınların saflarının en hayırlısı da arka saflarıdır dedi diyor. Eğildi mi şuradan bakıyor. Bu gibi inenler var. Bu bunun gibi birçok şey kadınların saflara geldiğini gösteriyor. Yani şimdi bu tür rivayetler malzeme olmaz. Burada hüküm olarak gündeme gelen kadınları mescide gelmekten men etmeyin. Men etmeyinden ne çıkar? Kadınların mescide devamlı gelmesidir. Ha burada men etmeyin demek 20 derece saat alacaklar gibi bir anlam. Vallahi sen ne çıkarırsan çıkar. Kadınları mescide gelmekten men etme arkadaş. Men etme ayrı bir olay. 20 derecelendirme de ayrı bir olay. Şimdi o zaman şuradan alalım. Eğer anlaşılmayan nokta varsa şu. Kadın olsun erkek olsun. Mescide her adım attığında bir günahı silinip bir sevap alıyor mu? Erkek için? Evet. Erkek için ne? Mescide giden için. Erkek için yok. Cemaate giderken namaza cemaate giden birisinin her attığı adımda bir günahı silinir, bir de sevap alınır diyor mu? Bu bir. Yalnız kılınan bir namazla cemaatle kılınan bir hadis arasında ne kadar fark var? 27 derece. Burada erkeği kadını diye bir ayrım yok. Benim bildiğim yok. Ama sizin bildiğiniz varsa Araçası metnini söyleyin. Aklımda yok. Bakarız. Çünkü Arapça metinlerde kelimeler netlik kazandırıyor. Kadın ve erkek netlik kazandırıyor. Bak orada yanılıyorsun. Birçok gelen şey müennes olarak gelir. Mesela eğer buradan gidiyorsan, kelimeye takılıyorsan, hayır, dövme hadisine gelelim. Şimdi yanlış anlıyorsun. Yok, yanlış anlamıyorum. Arapça metin olarak sözler çıktığı zaman kelimeden dolayı siz söyleyin, belki ondan da şimdi, bir muannesli veya şey arz edilebilir. Arapça böyle bir özelliğe arz edil sahiptir. Özelliğe sahip olsa da yani, ama o da bak, var mı yok mu bilmiyorum. Bu şimdi Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman ederseniz ne yapardı? Cennete girersiniz. Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi İman etmezseniz sizi cehenneme sokarız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Bizde ölçü Kur'an, sünnet ve sahabenin uygulamasıdır. Biz burada müzekkere, müennese bakmayız. Sahabenin hayatına geçirmesi nedir? Bizim için delildir. Buna bakarız. Tamam. Çıkartırız. Anlaşırız. Biteriz. Tamam. Çocuklar, başka? Hocam, burada çıkıyor yani sizin ifadenizi de biraz destekler mahiyette. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a iddiası yani şeyle halde bir hikaye anlatılıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh mehir konusunda bir beyanda bulunuyor. Evet. Gerilerden bir kadın geliyor. Bir kadın geliyor. Allah'ın diyor serbest bıraktım. O çok önemli. Ayetten alıyor. Bunu sormak lazım. Ayetten aldı ama onu destekleyen... Bu buna delil olmaz. Bu buna delil olmuyor. Ben şunu yani. Ömer burada ne diyor? Hatta o kadını gördüğünde bile atından iniyor. Ömer'i ateşten kurtardı bu kadın diyor. Allah'ın ayetinin yanına Ömer bir söz söyleyip ne yapıyor? Güya bekarlar evde kalmasın, rahat evlensinler. Halbuki Allah istediği kadar, isterse kantar kantar altın isteyebilir diyor. Ömer de ne diyor? İşte diyor peygamberin hanımlarına verdiği mihir, kızlarının mihri. Siz bunlardan daha mı hayırlısınız da daha fazla istiyorsunuz? Yani bu getirdiğimiz buna destek olmuyor. Hayır, farklı. Şu mahiyette. Kadın sosyal hayatın içinde var. Hani tabii her zaman. Evde değil. Yani hani sahabe kadın. Kadının eve kapalı kalması diye bir olay yok ki. Yani o mahiyette. Ama mescitte de kadın, ihtimali de yani şimdi mescide olur. Çıkması farklı. Mescide zaten çıkması farklı. O ayrı bir vaka. Menden dolayı anlamanız gerekiyor şu. Men etmeyin. Çünkü orada normalde yani giden zaten normalde gitmiyorlar. Az giden var. Onlar da men etmeyin kalkıyor. Men etmeyin. Anlamı çıkabilir miyim? Çıksın. Muhammed çıksın. Delil olmaz. O yüzden ben ne diyorum zaten. Delillendirelim. Olay bitsin. La ilahe illallah. Yani ondan dolayı söylüyorum. Ben sizi şöyle anlayabilirim de. Ben sizi şöyle anlayabilirim. Yanlış bir anladım acaba. Burada asıl anlamı gereken gidiyorlar mı gitmiyorlar? Normalde gitmiyorlar. Az bir şey gidersin. Yani, hayır de gitsin. Şöyle yani. Şimdi şöyle bakın. Nasıl? Cemaat ya namaz kılmak her zaman orada biliyorsunuz. Yani, çok ama, yani gidilmesi gerekiyor. Yani, cemaat olarak. Burada İzmir'e gelirken İzmir'e gelirken Faruk'la şunu konuştuk. Oraya gidince ne ders yapayım? Aslında dedim arkadaşları seviyorum. Sevmeme hasep kafamdan 50 ders geçse 51.yi dahi yapamıyordum kaç gidişte. Sebebine gelince yok. Onları iyice bir deşeyim, iyi bir çarpayım dedi. Önce iyi bir ilim talebesi olmayı bir öğrensinler. Haddini bilmeyi öğrensinler. Şimdi buraya gelenler ben dikkat ediyorum. Hepsi Allah için gömüyorlar. Biz ve hakikaten hepsi başka bir şey için. Hah, zaten bunu da konuşarak yani geldik. Başka bir niyetle gelmeyen yani. Şimdi burada asıl mesele olan şu. Allah hepimize hayır versin. Amin. Din konuşma dini değil, yaşama dinidir. Görüşleri gündeme getirme değil, dinin vahiyini öğrenme, hayata geçirme dinidir. Elbette, ama bir şey aynen Ömer'in dediği gibi, ey taş diyor, sen ne fayda verirsin ne de zarar. Vallahi diyor, Resulüm seni istilam etmese, selam vermese ben de vermezdim. Ha. Ali ne diyor? Tamamla sen. Kabul ederiz. İslam dini, akıl dini, rey dini olsaydı ben ayağımın altını mest ederdim. Ama ben ondan bunu gördüm diyor. Allah hepimizi hakta toplanmayı nasip etsin. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün, eksiğim varsa siz tamamlayın, bir ağacı soruyor. Buhari'de gelen rivayette. Boyu diyor ta bulutlara gelir. Kökü yerin derinliklerine gelir. Meyvesi ta tepededir. Kokusu yoktur ama tadı çok güzeldir diyor. Bu nedir diyor. Herkes çöle bakıyor, bir şeyler söylüyor. Bir tanesi hurma ağacı demiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu hurmadır. Müminin misali de böyledir diyor. Hadis uzun da bu tarafa gitmeyeceğim. Yolda gelirken Ömer'e oğlu ne diyor? Babacım diyor, Allah Resulü diyor o soruyu sorduğunda Allah diyor onun cevabını benim kalbime atmıştı diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Peki niye söylemedin diyor. Orada diyor sahabenin büyükleri varken bunu söylemeyi kendime yediremedim, haya ettim diyor. İlim illa bildiğini bir yerde söyleme değildir. Bildiklerini bir yerde zikretme de değildir. Ama burada durum farklı. Ben size bir şey dedim mi? Niye üstünüz alemişim? Ben sen rakip mi aldın şimdi arkadaş ya? Ta Ankara'dan 90 kilometre hızdan geldik biz 8,5 saatte ya. Allah Allah ya. Konuş. Konuşacağım ne bıraktık ya? Zaten yani arkadaşlar genelde geliyorlar. Biraz ders yapıyorlar. Tabii. Bu derste dikkat ederseniz ben ediyorum. Burada yani arkadaşlar bir şey söylüyor ama orada birisi yanlışını çıkarıyor veya doğrusunu çıkarıyor. Burada o arkadaşın yanlış olduğunu illa yanlıştır diye ortaya koysun diye söylemiyorlar. Tabii. Burada tartışıyorlar. Doğrusu hangisi ise onu alalım bulalım uygulayayım diye şeklinde veya doğrusu mezhepleri nasıl çıktığını okudun mu? Ebu Hanife'nin mescidinin nasıl olduğunu biliyor musun? Bir tartışmaya başlıyorlar. En son nokta yine Ebu Hanife koyuyor ve o mezhep oluyordu. İslam dini tartışma dini değil. Doğrular. Ha. Bilmediğini ne yaparsın? Yalnız burada durum farklı. Nasıl farklı? Burada bir eğitimli birisi yok ki. Yani herkes aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla tabii ki bu kadar olacak. Eğitim ola ola. Şimdi şöyle. Bakın. Konuşuyorsunuz. Dikkat edersiniz. Sizi kimse kesmiyor. Kolay kolay. Neden? Çünkü vakıfsınız. Söylüyorsunuz. Estağfurullah. Baş taraflar ikna oluyorlar. Gerek duyulmuyor. Yani tekrarlamaya. Anlaşamadık şey işte adamla. Yok anlaştınız. Söylediniz. Yok. Bahşeden anlaşamadık. Sadece sustu. Hakemden mi hocam? He. Evet. Şimdi mesele o değil. Susturma meselesi de değil. Yok hayır. Şöyle. Ama bu bir gerçek yani. Şimdi bir ilim sahibi. Ben aslında benim bugün yapmak istediğim dersin konusu ilmin anlaşılması. İlim nasıl elde edilir? Neden hayata geçirilir? İnsanların bir araya gelmesi önemli değil. Birçok fırkalar zaten böyle topluluklar oluşturdular. Bunda hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta bir araya gelip emirlerini de seçtiler. Bunda da bir sıkıntı olmadı. Şu fırkaların hepsine bakın. Asıl sıkıntı bir araya geldikten sonra emri de seçtikten sonra bir rehavete düşmeleri. Emir kim? İzzettin. Tamam. İzzettin hata etmez. Onun dediği doğrudur. Körü körüne taklit edip gittiler. Bugün Şia'nın çıkmasına bakın. İmamların masumiyetine, tasavvuftaki şeyhlere veyahut birçok fırkanın kendi aralarında bir emir seçerek despot olarak hareket etmeleri hep bunlar. Bizim bir araya gelmemiz Allah içinse, ki öyle, Allah'ın emirlerini öğrenmede de ölçü edep olmalı. Her bildiğini gündeme değil, her bildiğini söylemede değil. Düşün şimdi İbn Ömer'in oradaki hareketi. Ben çok çok bilsem dahi o rivayeti orada büyüklerim varsa söylememem benim eksikliğimden değil. Aksine benim daha çok meseleleri kavramama sebep olur. Benim orada bunu söylememem, eksik kalmam veyahut karşıdakilerini dinlerini bozacak, ifşa edecek veya sohbetin konusunu götürecek soru mu sormam lazım? Yoksa aynen Cibril'in hadisinde olduğu gibi Allah'a iman nedir? İslam nedir? Yani anlatılan bir konuların içinde onları belli kategorilere koyup gelen her meseleleri bu kutulara yerleştirip imanının artmasına sebep mi? Hangisi? Mesela bir arkadaşımız cennet meselesini anlatıyor. Anlatan insanın anlatırken konuya verdiği değer ne kadar değer vermişse dinleyen adam da o kadar değer verir, hatta daha aşağısını verir. Anlatan adam konuya vakıf mı? Olsun olmasın belli bir konuyu anlatıyor mu? Karşıdaki onu kesmeden sonuna kadar ne yapmalı? Dinlemeli. Ama sorarken acaba Allah için bir araya geldik ya, hayır da düşünüyoruz, Allah'a hizmet edeceğiz. Arkadaşım Allah razı olsun, bizleri aydınlattın, bilgimize bilgi kattın, cehaletimizi giderdin, Allah senden razı olsun. Misal hata mı etti? Hadis-i şerifte ne diyor? Dinleyen anlatandan daha fakih olabilir. Şu anlattığından acaba şunu mu kastettin? Ben şurada şunu okumuştum, şöyle şöyle. Yanlış aktardığı bir şey hakikaten oradakilerine zarar veriyorsa orada bu şekilde düzeltilebilir mi? Evet. Bu herkese hayır verir mi? Evet. Ama birisi tutar da ya acaba niyetli amel etsem, niyetsiz mi etsem, bu bana fayda verir mi vermez mi? Ne olur? Hala kafanda takılır. Anlattığın hiçbir rivayet gitmez. Orada kalır. Halbuki Müslümanın bir fıtri olarak yaptığı hareketler vardır. Bir de imanın bağlayıcılığı vardır. Biz ferden, düşünce olarak yapmış olduğumuz her şeyden mesul müyüz? Düşünceden bile. Düşünün bir riya bile nedir? Düşüncede olan bir şey. Ameli iptal ediyor mu? Sen ister niyetli yap, ister niyetsiz yap. Hiç fark etmez. Çünkü riya başlamadan da olur, amel. Amel işlerken de olur, işledikten sonra da olur. Yani her şekilde siler. Demek ki biz her halükarda kuluz. Evet. Ve kulluğa programlıyız. Allah'ı razı edersek hayır. Bilinçli bilinçsiz. Düşün iblis bilerek isteyerek günah işledi mi? Tard edildi. Adem'in günahı nasıl? Hata ile. Tevbe hakkı verildi bak. Ama hata ile işlese bile cennet gibi bir nimet elinden gitti mi? Gitti. Demek ki insanın mesul olduğu yerler var. Onun için bunların yakalanması gerekir. Ha buradaki arkadaşlara da ben bir şey demiyorum. Yalnız demek istediğim şu. Hepimiz ilim ehli olmayabiliriz. Allah gayretinizi artırsın. Hakikaten güzel. Meseleler de güzel. Ama zaman içinde bazı şeyleri çok rahat eritmeniz gerekiyor. Kim ne anlatırsa anlatsın sonuna kadar karşıdaki dinleyecek arkadaş. Sonuna kadar. Yazacak. Anlamadığını soracak. Eğer toplum içinde anlattığı şeyden soru sorduğunda rencide olacaksa toplum içinde sormayacak. Onu muhakkak bir yerde bulur. Ona diyecek ki arkadaş sen bunu anlattın ama hakikaten iyi araştırdın mı? Mesela bir arkadaş tuttu internette sohbet ediyor. Mustafa İstanbul'un bir risalesini almış olduğu gibi anlatıyor. Ben de odaya girdim. Kesin lan bu sohbeti dedim. Şurası Kur'an sünnet odası, anlattığının Şia itikadı. Adam korkudan tak sesini kesti. Bir Kur'an koydular. Birisi özelden yazıyor şimdi. Hocam hakkınızı helal edin. Kimse yoktu. Arkadaşlar mikrofonu verdik. Sohbet etsin dedik. Tamam sohbet edin ama milletin itikadını bozacak da bir sohbet yapılmaz arkadaş. tutmuş orada Şia itikadını anlatıyor. Biz tutuyoruz kadere imanı anlatıyoruz. Adam orada tutmuş kadere inkarı anlatıyor. Şimdi hangisi kalır? Sen 50 yıl kadere imanı anlat kafada kalmaz. Bir tane inkarı anlatan var ya artık değirmenci merkebi gibi. Dön Allah dön orada. Onu kaldırmaya çalış. Hangisi hayırlı? Hangisi hayırlı? Doğruyu gündeme getirme. Doğruyu gündeme getirme de tabii ki ilmi delillerle olmalı. İlmi deliller gündeme getirildiğinde bizler nereye gidersek gidelim Allah'ın halifeleri miyiz? Gittiğimiz yerde edebimizden, ahlakımızdan, konuşmamızdan, yaşantımızdan hep örnek olmak zorundayız biz. Bir araya gelmemiz de Allah için olacak. Ayrılmamız demiyorum. Birbirimize nasihatimiz de Allah için olacak. Ama ilim meclislerinde konuşan insanlar hakikaten hayır getiriyorsa konuşacak. Bizim meclislerimiz tartışma meclisleri olmayacak. İlim meclisleri olacak. Soru sorulur ama ehli olmayana soru sorulur mu? Bir insan bir konuyu anlatabilir ama ona vakıf olmayabilir. Aktaran olabilir. Sorular zapt edilir, bırakılır. Bir dahaki hafta sen ders işlerken yanlış gördüğünü konumda ne yaparsın? İşlersin. O arkadaşın da sana dua eder. Mesela salih amelin tarifini kim yapacak? Salih amel nedir? Sabır mıdır? Tevekkül müdür? Salih amel nedir? Allah razı için yapılan bütün ameller. Sabır, tevekkül bundan cüzü müdür, tanımını mıdır? Hangisidir? Cüzüdür. Tanımını yap. Cüzüyle senin ne alakası var? Ne işin var? Cüzlerinden iki tanesini zikredersen karşıdaki senin tak kırtlağına yapışır. Orada kalırsın. Ya bütün hepsini anlat ya da hiç girme. Çünkü bizi cennete sokan nedir? Salih ameldir. Salih amelin şartı nedir? Allah'ın rızasıdır. Neden? Nasıl? Sorusu sorulur. Neden yapıyorsun bu ameli? Allah'ın rızasını kazanmak için. Bitti. Nasıl yapıyorsun? Peygamber yaptığı gibi. Bitti. İki şartı var. İhlas ve sünnete uygunluğu. İbn-i Mesud ne diyor bunu açıklarken? Allah kendisinden razı olsun. Söz diyor geçersizdir. Amel olmadıkça. Söz ve amel de geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça. Söz, amel doğru niyette geçersizdir. Sünnete uygun olmadıkça. Diyor. Bak çok güzel anlamışlar. Söz diyor geçersizdir. Amel olmadıkça. Söz ve amel de geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça. Söz, amel doğru niyette geçersizdir. Sünnete uymadıkça diyor. İmam Ali'l-Kari Mişkat'ta ilim bahsinden nakleder bunları. Onun için bizim takınacağımız tavır hep bunlar. Allah hepimizden razı olsun. Cennet güzel, cennet nimetleri güzel, hepsinin babları güzel. Bunların hepsinin teker teker değil, bab bab işlenmesi lazım. Tabii ki biz birbirimizi hani bir yerden bir ne derler? Araba kiralanıp getirmiyoruz ki. Alim kiralanmaz ki. Hepimiz çalışan insanlarız. Bizi bir araya getiren Allah. Ne kadar hamd etsek azdır. Düşünün dünyayı da verseniz diyor. İki kişinin kalbini ısındıramazsınız. Ama Allah isterse olur diyor. Ama aramızdaki her türlü hal ve harekete dikkat etmek zorundayız. Çünkü iblis bir şeyi aldı mı yeter diyor. Abdülhalim abi. Ne? Ne? Ne? Allah razı olsun hocam. Ya ben Abdülhalim abi eleştirme babında demedim bunları. Hocam siz bir şey yapın. Hocam ayağınızı rahat oturun ya. Estağfurullah. Ben sandalye alsaydık hocamı da. Yok benim. Hocam. Romatizma var ya çekti. Ondan oldu. Bir tane gelmiştiniz ya galiba bir hocayla. Neydi? Ebu Said Hoca. Evet, Ebu Said Hoca'yla. Ebu Said Hoca'yla o Hüseyin Hoca görüştüklerinde şimdi bir konuda hani bir Ebu şey Said Hoca'yla ikisi kapışmadılar aslında. Herkes kendi telinde gitti. Şimdi dedi, kim bir şey söylüyorsa, bir şey iddia ediyorsa delilini getirmek zorunda. Yani bir konu hakkında bir şey söylüyorsan. Zaten derslerde bizim işlediğimiz de bu. Yahudiler ne yapıyorlar? Sizin diyor ölülerinizin hepsi cehennemde diyor. Niye? Çünkü kendileri daha önce iman etmiş. Allah Azze ve Celle de onlara yeryüzünün hakimiyetini vermiş. bizler cennetliyiz. Sahabelerin çoğuna bakıyorsun, çoğu putperestti, müşrikti ve Yahudi ve Hristiyanlar oradakilere ne diyorlardı? İçimizden bir peygamber gelecek, o zaman biz size ne yapacağız? Soracağız diyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala İsrail oğullarından değil de Araplardan peygamber getirince bu sefer ne yaptı? Nankörlük yaptılar. İnkara gittiler. Yine biz Allah'ı çok seviyoruz. Ama İsa Resulullah, öbürü Musa Resulullah diyor. Allah ne diyor Azze ve Celle? Doğru söylüyorsanız ölümü temenni edin. Doğru söylüyorsanız delillerinizi getirin. Onun için bize düşen dinde delille hareket etme. Şimdi bir konunun varoluşunu ispatlamak için delil yeter. Yani inkarını gerektirmek için bir delil gerekir mi? Şimdi mesela kusura bakmayın hocam. Siz mesela bayanların namaza işte cemaatle namaza gitmeleri hakkında bir iki tane hadis. Ben orayı geçtim. Kadınları men etmeyin diyorsa bitti. Bir iki hadiste bu konuya yaklaştınız. Yani önü açık dediniz. Bu yol açık. Fakat bunun mesela abimiz dedi ki yani bunu ispatlayacak delil getir. Bunun aksini ispatlayacak bir delil olması lazım. Abin dedi ki ben girmiyorum. Abin dedi ki o zaman erkekler bile dedi camiye gitmiyordu. Kadınlar bile gitmiyordu. Camiye gitmeye, cemaate gitmeye zorluyor. Onları camiye gitmeye men etmeyin dedi diyor. O zaman onlar bile kılmıyordu değil mi? O manada getirdin sen. Kadınların camiye gitmesi farz mı? Sırf kadınların değil, erkekleri de karıştırdı yani, aslında. Yani kadınların gitmesine bir farziyet varsa olması lazım. Farziyet varsa oradan yani men etmekten farziyet mi çıkıyor? Men etmeyin demek ki gitmiyorlar. Demek ki bir kısmı gitmiyor, bir kısmı geliyor. Bu kısmı için İlla. Şimdi ikimiz de aynı şeyleri konuşuyoruz da burada. Ben cemaatle namaz kılmanın farz olduğuna zaten inanmıyorum. Doğru mu? Bak ben erkeklerin olsun. Bak. Yok şunu diyorum bak. Yok aynı şeyi konuşuyoruz. Ben erkeklerin olsun, kadınların olsun cemaatle namazı kılmalarının farziyetine zaten inanmıyorum. Tamam işte o zaman problem yok. Burada men etmeyin derken burada gelen emirleri uygulamak zorundayız. Düşün. Şimdi hocam şunu da anlaşalım. Şimdi men etmeyin kelimesi men edelim anlamında demiyorum ben bunu. Ben söylüyorum ki men etmeyin demek ki gitmesine mani olan bir şeyler var. Demek ki daha önce hepsi gelmiyorlar. Anlamına geliyor. Bir kısmı gelmek istiyor ve bu ne diyor? Men etmeye çalışıyor. Çünkü kendince gelmemesi daha uygun düşünüyor ve orada men ediliyor. Diyor ki hayır kırbaçla yani. Abi onu şöyle anlayabilirsin. Bütün kadınlar camiye gidiyordu. Kıskanç olan erkekler men etmeye başladılar. İşte İzmir'de benim tespit ettiğim bu işti. Necmi o şekilde anlaşılmaz. Neden? Çünkü işte, o sahabeler döneminde sen böyle bir yorum yapıyorsun. Bekle dinle işte. Ama verdin o sahabeler mi? Döneminde orada bakın bu Ömer Hattab'ın oğlu yani. Peki. Bayram batlarını okudun mu? Estağfurullah. Bu basit bir insan değil. Bayram batlarını okudun mu? Yaşamış, hayızlı bir kadının dahi. Allahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Estağfurullah. Ve oradaki uygulamayı yok. Bilen bir şahıs. Şimdi dolayısıyla ben fazla gitmiyorum üzerine men de. Men etmeye çalışıyor. Yani bilseydi, farz olduğunu bilseydi böyle bir şey gitmezdi, men etmezdi mi zaten? Zanna da yani. Neyse, oraya da ben girmem. Ben yani yani şimdi şöyle erkekler cemaat yapması farz mıdır? Değil. Farz değil kardeşim. Farz değil, sevabın artıyor. Teşvik var ama farziyet yok. Alimler teşvik burada, ben karışmıyorum. Ben karışmıyorum. Şimdi bayram bakları dedi. Riyad'a gittiğimizde sen var mıydın? Müftüde. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınları diyor, hayızlı dahi olsa bayram namazına çıkmadan men etmeyin diyor mu? Öğreteyim o zaman. Tamam, bilmiyorum da öğreteyim. Hayızlı bile olsa diyor ne yapın? Cemaata gelmesini emredin. Evlerde bırakmayın. Hatta diyor çift elbisesi olan varsa elbisesi yok da işte ben bayram namazı. Fark etmez namaz. Tabi bayram namazı için bu. Ve hayızlı olanlar diyor safların en arkasında dursun. Rükün tekbirlerinde hani boş tekbir alınıyor ya. Onlar da işlerinden tekbir getirsinler. Ama namazda arkada dursun diyor. Hayızlı dahi olsa cemaate çıkma emrediliyor mu? Hangi namaz için? Bayram. Bayram namazı için. Namaz. Farz olmayan bir namaz için. Namaz. Farz olmayan da böyleyse farzda ne olur? La ilahe illallah. Ben sıkıştırmak için demiyorum. Bak. Örneklendiriyorsun bir saniye hocam. Siz burada örneklendirme yaparken özellikle ne getiriyorsunuz? Bayram namazı için yapılmış bir şey. Yok yok illa onu değil. Hayır. İlla onu değil. Bir tane aklıma geldi yani. Ama burada bir bayram namazı bir kendisi geçiyor mu geçmiyor? Geçiyordu. Bayram namazı. Ha, geçmemiş olsaydı tamam. Hemen nerede de güdür namazları için olabilirdi bu anlamına geldi. Tabii. Burada bu bir meziyet. Bu sadece ve sadece bayram namazına hastır. Bunun hasırdır demek anlamına gelir. Doğru mu? Şimdi orada aynen, normalde aynen. Bayram namazında bütün erkekler mescide iştirak ettiği için kadınlara yer kalmayacak. Müftemiz burada. O diyor götürün. Müftemiz burada. Hakkı müsallarımız çalsan bir şey yok. Evet hocam devam edin. Allah hayrınızı artırsın. Aynen. Bu üslubunuzu bırakın. Sırf bak bu dersi onu yapmadığım için konuşturarak dersi yapmaya çalışıyorum. Şunu bırakmazsanız ilim elde edemezsiniz. Yani hepimiz için mi geçerli? Herkes için geçerli. Hayır şu an usulen tatıldığımız bütün şeylerden mi? Yok. Buraya tamam. Gelmeniz çok güzel. Bir araya gelmeniz de çok güzel. Yani Allah hayrınızı artırsın. Sohbete de... katılma değil bu. Sohbeti sabotaj etmedir bu. Vallahi öyle anlıyorsanız vallahi bravo siz. Yok öyle deme. Hocam, güzel bir tespit yapabilirsiniz ama şurada hatalısınız de. Sabotaj diyorsunuz. Tabii. İbni Ömer babasına babası ne diyor Ömer'e? Babacığım diyor o kadar Ebu Bekir'in Ömer'in yani senin olduğun bir ortamda bunu söylemekten haya ettim diyor. Yavrum keşke söyleseydin diyor. Keşke orada söyleseydin diyor. Bu benim için yeterli. Bu benim için yeterli. Şimdi İzzettin anlatılan bir şeyden anlamadığı bir yer olabilir mi? Olabilir. İki sohbet dilini tutsun, üçüncü de bak tutmayı öğrenir. İki sohbet tutsun, üçüncü de tutmayı öğrenir. Bu tedavi mi? Şimdi bakın hocam bakın, burada yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz biliyor musunuz? Olabilir, şimdi, konuşalım. Konuşalım işte. Tamam. Şimdi, şimdi bak, benim şurada demek istediğim şu. Tabii. Şimdi burada bir arkadaş yazımda hep arkadaşıma bunu söylerdi. Abdülhamid kalkar, ders anlatır. Der ki kesmeyin. Bitsin. Ondan tabii. Sonra soracaklarını sorarsın. Eklemek bunlar, istediğin varsa da eklersin. Yoktur. Bunu her zaman biz arkadaş hepsi bilirler. Tabii. Bunu söylerim. Burada arkasında bir şey yok. Ama ondan sonra kendisi de vakıf değil, başkası da vakıf. Dolayısıyla vakıfsızlıktan dolayı birisi bir şey söyler, öbürü bildiğini tekrar söyler. Kadınların yani cemaate söyler. Gitmesi farz değil. Şu anda, ne dedi? Bu onu dedi. O zanni dedi. Ama şu anda beni kesiyorsunuz. Tamam, özür dilerim. Kendisine şükür. Tamam. Dolayısıyla burada bir sabotaj meselesi yok. Sabotaj demedim. Tamam değil mi ben neticede yani? Dolayısıyla burada sohbetler bu düzeyde, buradaki düzey budur. Allah razı olsun bu arkadaşlarımdan. Bu düzeye gelmişler. Benim demek istediğim ne? Daha güzeli olsun. Bravo, bu hale gelmeleri çok güzel. Dolayısıyla şimdi mevcuta mı yetinmek istiyorsun? Bu grubu mu korumak istiyorsun? Bu şekilde olması gayet doğal bu grup için. Şöyle düşün. Ama isminiz neydi? Daha iyi bir yöntem söylerseniz. Ha, onu söyleyeceğim. Şimdi bunda bir şey yapıyorum. Şimdi kesiyorsun da ama çok ya. Yok. Hele sarımsak gitti nedir? Ben 8 saat geldim. Şimdi gel Ankara'ya. Evet. Tekbirden selama kadar namazı çok rahat anlatabilir misin? Mesela gel bir cemaate. Mesela delikanlı demin ne dedi? Sen neye göre namaz kılıyorsun? Bunun kolundan tutarak. Gel yavrum ben sana. Gel yiyelim. O çocuğa ben şunu tek birden selama kadar anlatırım. Buna cesaret edebiliyor musun? Herkesin şu sohbette çok rahatlıkla kendi ayağının üzerinde durup da başkalarının yanında çok rahat böyle rahatlıkla dinin bütün temellerini anlatabilme seviyesine gelmesi güzel bir şey değil mi? İnşallah. Bunlar sükutla elde edilir. İlla sorma, illa bir şeyleri gündeme getirerek din öğrenilmez. Bu ancak tartışma, cedel veya o an insanların, uyuyan insanların uyanarak havalarında bir şey kalmasına sebep olur diyor. Yoksa konuşma, doğruyu gündeme getirme yasak olan bir şey değil. Ama yalnız karıştırmayalım. Cedel kelimesi ve tartışma kelimesi yan yana getiriyorsunuz. Bunlar ayrı kelimeler. Cedel ayrı bir olay. Tartışma ayrı var. Tartışma olur, cedel olmaz. Cedel nerede başlar Muhammed? İlmin bittiği her şey cedeldir. İster bu güler yüzden olsun, ister sert yüzden olsun. Hiç fark etmez. İlmin bittiği her nokta herkes kendi. Ben böyle düşünüyorum. Sen böyle. O sen zanlı görüşün. Buradaki öyle der ne olur? Sen ya ne derse desin ben böyle biliyorum dersin. Bu ya ama bak hoca anlatıyor dinlemiyordur. O ne der? Ya aklından gidip duruyordu. Bundan çıkarmıştı. Bak bu cedeldir işte. Ama tartışma? Tartışma. Mesela Ömer bin Abdülaziz'e birisi geliyor diyor ki gel diyor Ebu Said diyor seninle din konusunda tartışalım diyor. Ben dinimi biliyorum diyor. Sen bilmesin git de ara diyor. Ben dinimi tartışmaya açmam diyor. La ilahe illallah. Evet. Şimdi bir tane bir saniye. La hakemlik yaptı. Kabul etmiyorum. Yani işe gitmek isteyen arkadaşlar var, sıkılan arkadaşlar var, aklı, fikri eve gitme derdinde olan arkadaşlar var. Bunu rahatlatalım ondan sonra. Ya benim deminki söylemek istediğim nokta sizi bir eleştiri babından değil. Sadece benim kendi tespitlerim. Şu azadı yapsaydınız ya. Abi gitmek isteyen arkadaşlar. Dur onu değil tabii. Biz tutamayız. Tartışma ile cedel ile müzakere belki siz o şekilde ondan dolayı bunlar bir tutuyorsunuz belki müzakere tutmuyorum. Belki ondan dolayı şimdi, yani şimdi cedel Muhammed ben çok fitne gördüm. Şimdi, ben çok fitne size. Gördüm. Şimdi şöyle. Ve bu fitneyi hep Müslümanların içinde gördüm. Korkumdan dolayı bir uyarım bu. Şimdi şöyle eğer tartışma Türkçesi yani Arapçası cedel ise tamam bunları yan yana kelime getirebiliriz. Eğer bu şekilde alıyorsanız kabul ederim. Benim ama demek istediğim şu. Şayet, bakın, çünkü siz neticede Arapça alimlerinden bir örnek getiriyorsunuz, diyorsunuz ki buna tartışma diyor. Acaba orada söylenen kelime cedel midir? Tartışma mıdır? Şimdi tartışma Türkçesi, yani Arapçası cedel ise yan yana getirebiliriz, doğrudur. Kabul ediyorum. Ve bunun adı, diğer adı, yani bir konuyu anlayabilmemiz için müzakere kelimesi ise tamam o zaman tartışma cedel aynı tutar bunlar def ederiz ve müzakere olur. Oralarda sözüm yok be. Dolayısıyla itiraz etmene gerek yok yani herhalde kelimede çakışıyoruz. Ben şöyle biliyorum tartışma yani bir müzakere olarak algılıyorum. Eğer ilmin varsa, bittiği her nokta varsa, ilmin zaman, bittiği her noktanın adı ne? Cehalet. Cehalet. Başka? Cedel. Neyi doğurur bu? Cedel. Ben böyle düşünüyorum sen böyle düşünüyorsun şöyle tartışmayı da getirir mi arkadaşlar? Şimdi burada işte ben bu sözcüğü anlamıyorum. Ondan dolayı söylüyorum. Muhammed i̇şte, ana dili Arapça. Tartışma. Ya benimki de ana dilim Türkçe. Tamam. Ha? Sen tartışmayı cedel biliyorsun. O da cedeli hayır. Tartışma bilmiyor. Ben ona işte Türkçe öğretiyorum eşitse, şu an. Eşitse mesele yok. Zaman, bırakmadın hakemliği zaman, kabul etseydin ben hem Arapça hem Türkçe biliyorum. Ben şimdi ikisini de biliyorum. Ha. Ben düzeltsek şimdi, tamam kabul etmedin. Konuştuğumuz şeyde cevap vermesine gerekecek hiçbir şey yok. Şimdi demek istediğim nokta şu, anlatmak istediğim de şu. Bir arkadaş sohbetini işlediğinde bu sohbet bir hazım edilse, bir düşünülse, ne anladık kendi aramızda müzakere etsek bunda sıkıntı doğar mı? Hiç çıkmaz. Ama hiç gereksiz birkaç soruyla herkes birbirine düşer de hem konuyu hazırlayana değer vermeme hem de konunun güme gitmesi veyahut eve gittiğinizde hanımınız dese ki ya ne anladın? şu konu başlıklarını bana anlat dediğinde, ya acaba planını yapsam mı yapmasam, niyetli mi yapsam, bu kafanda kalır mı? En son tartışma. Bunları asla unutmazsın. Demek istediğim biraz sukut, ilmi müzakere, bu size çok şey kazandırır. Bunu demek istiyorum ben. Yoksa ben size eleştiri, ta oradan buraya gelip siz yanlış yapıyorsunuz demek değil mi? Ama ben 90'dan beri bu yoldayım ve çok fitne gördüm. O kadar çok fitne de yaşadım ki, hem de hep bu nurlu yolda. Ve Bakara 213. ayete bakarsanız orada ne diyor? Ümmet tek bir ümmetti. Sırf ilim ehli. İlim ehlinden kasıt en aşağıdan en yukarıya kadar gider. Sırf birbirlerine hasetten, çekememezden birbirlerine düştüler. Allah. Ve herkes birbirine ne yaptı? Fırkalaştı diyor. Allah uyarıyor mu bunu? Uyarıyor. Allah da diyor bir peygamber gönderdi. Peygamberle birlikte bir de kitap diyor. Ne için? Aralarında ihtilaf ettiği meselelere hal çaresi için. Sadece mümin olan uyar diyor. Onun için ben bunları yaşadım. Ben ta ilerisini düşünerek bu sözü söylüyorum. Aramızda anlaşamadığımız bir şey yok. Özür dilerim kırdıysam. Ben uyarılıyım. Öyle kıracak şey söylemem. Ama dinde tehlike gördüğüm bir şey varsa bunu uyarmak zorundayım. Ben bunu anlatmak zorundayım. Herkes dinde haddini bilmeli. Ha, bu elmadan kim anlar? İzzettin. İzzettin bunda konuşma hakkına sahiptir. Ben dinleme zorundayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geçerken bakıyor insanlar hurma ağacını ne yapıyor? Aşılıyorlar. Ben sizin bunu yapmanızı hoş görmüyorum diyor. Birisi gidiyor, peygamber bunu haram kıldı diyor. Aşılamayı bırakıyorlar. Ertesi sene o bölgenin insanı zekata geliyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sizler diyor hurmanın en iyisini zekat getiren değil misiniz? Ne oldu ki diyor, bu sene mahsulünüz olmadı mı? Ey Allah'ın Resulü, senin münadın bize geldi ve biz aşı yaparken Allah Resulü bunu haram kıldı dedi, biz de bıraktık diyor. Öyle mi diyor? Siz dünyalık işleri benden daha iyi bilirsiniz. Ben size dininiz konusunda bir şey emredersem bunu yapın. Ama dünyalık konuları siz benden daha iyi bilirsiniz diyor. Çünkü dinde istişare olmaz. Dünya işinde istişare olur. Ama bizler bunu yer değiştirdik mi, bu ileride iyiye sebep olmaz. Ben anlatmak istedim sadece bu. Bir de konu işlenirken konuyu ne kadar uzun tutarsan tut, bu insana hayır getirmez. Ana başlıklarını hatırlat. O insana çok daha farklı fayda kazandırır. Neden fayda kazandırır? Herkesi alim etmeyebilirsin. Ama herkes dinin ana meselelerini bilmek zorunda. Dostunu dost, düşmanını düşman bilmek zorunda. Ama o ayetleri bilmeyebilir. Ezberinde tutmayabilir. Bizler birbirimizi eğitirken yani bunlara dikkat eden insanlar olmalıyız. Anlatmak istediğim bu. Anlaştıysa. Lafınızı kestim de. Estağfurullah. Farz namazlarının cemaatle kılınmayacağına dair bir şeyler söyledim. Kılınmayacağına değil. Ben cemaatle namaz kılmanın farz olduğuna inanmıyorumdum. Eğer farz olacağını olduğuna inanacak olsam, tek ferden kıldığın her namazda bir yerde ayağın kaymak zorunda kalır. Dinin emridir. Emrettiği, yapmamızı istediği meselelerdendir. Allah hepimize yapmayı nasip etsin. Hatta Müslim'de gelen ifadede bizler diyor hasta olduğumuzda dahi iki kişinin omuzlarında diyor ayaklarımız yerde sürünerek mescide gelirdik. Sırf bize münafık demesinler diye diyor. Onun için dikkat etmek gerekir. Cemaatle olma, hep beraber olma, namazı cemaatle kılmaya dikkat etme, dinin emrettiği hallerde. Hatta o kadar tehlikeli rivayetler var ki caydırıcı hükümde. Mesela kim bir ezanı işitir de gidip de mescitte namazını kılmazsa diye onun namazı makbul değildir gibi gelen ifadeler var. Bunları da ele alıp birçok rivayet daha var. İşte birini yerime tayin edeyim, şu mescide gelmeyenlerin gideyim, evlerini başına yıkayım tipindeki hadisle. Bunları gündeme getirerek bazıları cemaatle namaz kılmak farzdır derler. Yani bunu demek zor. Ama Allah'ın emri, Resulullah'ın sünnetinde cemaatle namaz kılmaya gayret etmeli. Bunu demek, teşvik var burada. Ama farz diyemeyiz diyorsunuz. Ben diyemem buna. Allah'ın demediği bir şeyi ben diyemem. Dediğin zaman bunun zıttı olarak işlemediğinde de gelecek birçok bela musibeti de kendini hazırlamak zorundasın. Hocam ben şöyle bir şey... Allah'ın koymadığı bir şeyi koymaman gerekiyor. Ben şöyle bir... Ama yapman gerekiyor. Evet. Şimdi dedim Teymiye'de gördüm, yanlış hatırlamıyorsan. Mesela büyük günahın tarifi yapılırken diyor ki diyor, hakkında diyor ceza, tehdit, lanet gelmiş olan şeyler diyor, büyük günahlardan diyor. Şimdi bu cemaatle namaz, evet, her ne kadar da bunun ismini farz diyemesek de bunun hakkında tehditler var. Evet. Bu nereye giriyor diyor. Yani. Yani bu büyük namaz, günahlardan mı? Büyük günahlardan mı? Ben bilmiyorum. Günahlar sayılırken. Namazın terki İslam'dan çıkaran küfürdür ama cemaatle namaz kılmama büyük günahlardan diye ben bunu diyemem. Hatta günah safından bile diyemem. Ben bunu diyemem. Ben bunu diyemem. Ama cemaatle namaz kılma, mescide devam etme, senin müminliğinin, hatta şahitliğinin bile kabul edilmesine, hatta münafıklık hasletlerinden bile sıyrılmana sebep olur. Kimin diyor 40 sabah diyor cemaate geldiğini görürseniz onda münafıklıktan eser kalmaz diyor. Bunlar var. Ondan bile kurtulmana sebep. Ama cemaate gitmeme senin birçok hayırdan mahrum olmana sebep olabilir diyebilirsin. Ama ben günah işliyor, hatta büyük günah işliyor, bunu diyemem. Ama 3 cumayı terk eden için bak diyeceğim bir şeyler var. Çünkü naslan sabit. Namazı terk ettiğinde Harun'la Haman'la haşrolunacağım. Bak bunda var. Kim namazı kılmazsa İslam'dan nasibi yoktur diyor. Ömer tam hançer vurulduğunda beni kim bıçakladı diyor. İşte falanın mecusi kölesi. Kim namazı kılmıyorsa onun İslam'dan nasibi yoktur diyor. Bak onun sözüdür. Hadis değildir. Ömer'in sözüdür. Ha bunlar var. Ama namaz cemaatle kılmıyor. Bu günah sahibidir. Büyük. Ben bunu diyemem. Ama nas olarak varsa bunu derim. Biz kitap sünnetle amel eden insanlarız. Akli olarak ha bak böyle rivayetler geliyor. Bu olmazsa şu olur. Bunu deme hakkına sahip değiliz. Bunu diyemeyiz. Hocam Allah razı olsun senden. Şimdi, tamam, ben bazenleri hakikaten bir yerde böyle tıkanıp kalıyorum böyle. Şimdi tam kitapla sünnetle amel eden. Başka bir şey de kabul etmeyelim. Çünkü gerçekten naslar buna müsait. Şimdi usulü fıkıh denen bir şey var. Yani bu kitapla sünnetle amel etmenin bir usulü var yani. Bunun bir yolu olması lazım. Sahabenin teminatı işte. Şimdi eyvallah. Bu sahabenin teminatı olsun. Yani bunların hepsinin böyle birileri tarafından, en azından otoriter birileri tarafından bilinip böyle bunların böyle bir usulünün böyle yolunun çizilmiş olması gerekiyor. Tamamlandı. Yani kemale erdi zaten. Yoldaki levhalar da belli. Düşün mesela bir namaz kılarken Peygamber Aleyhisselam'ın ayakkabısını çıkarması. Ashab ne yapıyor? Hepsi birden çıkarıyor. Namazdan sonra Allah hırsınızı arttırsın. Neden böyle bir şey yaptınız diye soruyor mu? Ne diyor? Nese'de gelen ifadede. Ne diyor? Cibril diyor geldi. Ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. Ben bunun için çıkardım. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler buna muhalefet edin diyor. Ve ayakkabı ve mesle namaz kılmaya ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ama Allah onların hırsını artırsın. Sahabeler ne yapıyor? Bir an olsun emrin geri kalmasını istemiyorlar. Mesela Ebu Bekir'in, Allah kendisinden razı olsun, mescide geldiğinde Peygamber Aleyhisselam'ı rüküdeyken yakalayıp da hemen rüküye giderek yürüyerek safa geliyor mu? Evet geliyor. Ne diyor? Bir daha bunu yapma diyor. Allah hırsını artırsın. Aç Bukhari'ye. Bir daha bunu yapma diyor. Şimdi tutup da bak Ebu Bekir rüküde namaza yetişti. Peygamber Aleyhisselam da ona o rekatı iade ettirmedi. Demek ki rüküye yetişme, cemaate yetişme deniyor. O rekatı yapma. Bir daha yapma diyor. Niye bunu görmüyor? Fatiha okumayanın namazı var mı? Bitmiştir. Asıl olan budur. Ebu Bekir'e ise Allah hırsını artırsın, bir daha bunu yapma diyor. Bu ölçüdür işte. Bunu yakalaman gerekiyor. Biz kitap, sünnet ve sahabenin yaşamı, yani fehmü selef değil, menhecü selef. Sahabenin kendi görüşü olabilir mi? Söyleyebilir. Mesela Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre abdest alırken bütün hadis kitaplarına bakın. Ta omuzuna kadar abdest aldığı var. Tabiinden birisi seyrettiğini görünce ne diyor? Senin diyor beni izlediğini gördü, yani izlediğini görmüş olsaydım şuraya kadar alırdım. Çünkü peygamberden biz böyle kardık. Sen niye öyle yapıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben orada sizi izlerinizden, abdest izlerinizden tanıyacağım da ben böyle yaptım diyor. Hangisini almamız gerekiyor? Fehmini mi, menheci mi? Bitti. Bak ölçü bu. Ayşe annemiz ne diyor? Ben müminlerin annesiyim diyor. Nereye gidersem ben mukimim. Sefer olmam. Kimi bağlar bu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar sefer ediyor mu Müslüm'deki rivayette? Bitmiştir. Beni Ayşe annemiz değil, Allah kendisine rahmet etsin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ha burada da mesela bazı ölçüler vardır. Peygamber Aleyhisselam'ın sözüyle fiili çakışırsa hangisine muhatapsın? Sözüne muhatapsın. Niye? Çünkü fiili kendisine has olabilir. Aynen visal orucunda olduğu gibi. Ha. Şimdi o ayrı. O farklı mesele. Visal orucu nedir? 3 gün arka arkaya iftarsız oruç. Ebu Hureyre ne yapıyor? O da tutmaya çalışıyor. Sen bunu tutma. Çünkü ben sizin görmediğiniz yerden yedirilir, içirilirim diyor. Yine mesela ikindiden önce ona 2 rekat namaz, 4 rekat namaz farz mıydı? Gece namazı kendisine farz mıydı? Bize dilersek. Ona has olan şeyler var ama biz sözüne muhatabız. İkindiden sonra da kıldığı namaz var. Hatta kendisine soruyorlar, o kendisine has. Bize değil. Neyse, karıştırmak istemiyorum. Bir şey mi? Onu geç, peygambere has. Hocam, devamlı böyle kitaplarda böyle Hüsnü yapılan bir mesele. Neyse, burayı geçtim. O dilimden kaçtı. Öğle namazdan sonra... Hemen yakalıyorlar ya. Öğle namazın son iki rekatı. Tabi hadis-i şerifte öğlenin akabindeki, öğlenin evvelindeki 2, 4'ü 2, arkasındaki 2'yi 4, yatsının arkasındaki 2'yi 4 kılma şeyi var. Hadis var, sahih. 4 kılanı Allah cennette bir köşk nasip etsin diyor. Sahih. Kılmak istiyor. Devamlı olmak şart hocam. Yani devamlı olmak şart derken. Sen ne kadar yaparsan Allah sana hayır vermekten o sanmaz. Sen yürüyerek git, o sana koşarak git. Yani biz o şekilde çevirirsek, devam etsek o şekilde olmaz mı? Tabii. Sahih olarak geldikten sonra, şimdi İmam Ebu Davud'un, Allah kendisine rahmet etsin, Allah Resulü'nden diyor 500 bin hadis diyor yazdım ve bunu Sünenim'de 5376 tane naklettim. Bunlardan 4 tanesi dini anlamam için yetti. Bunlar İslam'ın temel taşı diyor. Kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuptur diyor. Bu nedir? Demek ki emredilen, tavsiye edilen bir şey. Yaptığın müddetçe sana hayır kazanır. Ha, amellerinde en güzeli nedir? Az bile olsa devamlı olandır. Ha, terk etsen ne olur? Ondan mahrum olursun. Mesela ey amcacım diyor, sana bir sadaka vereyim mi? Sen diyor şöyle şöyle bir namaz kıl. Tesbih namazını anlatıyor. Bunu diyor gücün yetiyorsa her gün yap. Veya haftada bir, veya ayda, veya yılda, veyahut diyor ömründe bir sefer. Diyor. Ne kadar sevabı var onun gibi. Yapabilen her gün yapsın. O kadar namaz dersi yaptık yani Gazi abiler. Allah olsun. Hiç böyle duymadım şimdi kadar. Peki. Mesela gelmediğim ne denk gelmiş? Ben Gazi abi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ders yapar tasdik şekilde evine geldiğinde Allah onu Hazreti Ayşe diye rivayet ediliyor da herhalde hadis Hazreti Ayşe'den de Allah hanımını öptükten sonra namazını kılıyor. Evet. Burada Ebu Davud'un Nesai'nin 176 nolu rivayetinde Ayşe annemiz diyor ki peygamber diyor namaza çıktığında eşlerinden birini öper çıkardı diyor. Yeğeni diyor ki bu sen miydin diyor, gülüyor. Yani kadına dokanma, kadını öpme abdesti bozmaz. Eğer anlatma. Şunu alabilir miyiz yani? Biz de mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has mıydı o hareket? Yoksa biz değil, onu değil. Örnek mi alıyoruz? Kadına dokanma, öpme, okşama abdest bozucu bir hal değil. Bunu alabilirsin. Hocam biraz önceki şeyle ilgili hocam. Yani Allah razı olsun nafile olarak 4 rekat müzeyse o da şey var mı? Üst üste. Üst üste. Yani selam vermeden 4 rekat nafile olarak mesela Allah Resul yani sadece 4 rekatta bir selam mı? Evet. Nafilelerde. Şimdi Allah hepimize mağfiret etsin. Mesela İbn Ömer'den gelen bir rivayette nafile ibadetler ikidir diyor. İkide bir selam verilir diyor. Ayşe annemizden gelen mesela teravih ile alakalı rivayetlere baktığımızda 4 kılardı güzelliğini sorma diyor. 4 kılardı güzelliğini sorma, sonunu 3 yapardı. Ve 11 rekattan fazla kılmazdı diyor. Bu var. Yine mesela Müslüm'de, Ebu Davud'da, Nesey'de bulursun Kitab-ül Vitir'de. Aleyhisselatü Vesselam diyor, vitri tek selamda 3 olarak kıldığında akşama benzetmez, ikincide oturmaz, üçüncüde otururdu diyor. Veyahut 5 kıldığında, tek selamda kıldığında diyor, yani 5 de kılıyor, sonuna kadar oturmaz, son rekatta tahiyyata oturur, sonunda selam verirdi diyor. 7 kıldığında diyor, tek selamda, 7.ye kadar tahiyyatta oturmaz. Yine Ayşe annemizden gelen rivayette 9 kıldığında diyor 8'e kadar oturmaz. 8'de ve 9'da oturup selam verirdi diyor. Bu türlü rivayetler geliyor. Sadece 2'de bir selam değil. 11'de sünnetlerde. Aynen namaz şey haricinde. Normal namazları sünnetlerde. Tabi öğleyi kıldığında Ayşe annemizden gelen rivayette öğlenin evvelinde diyor 4 kılar. Farzın sonunda da 2 kılardı diyor. İbn Ömer'den gelen de 2. İkisi de sahihtir. O 4 2 2 kılar diyorsa tek selamda. Tek selamda. Tek selamda. 2 kılıp da selam verdiği de var. 4 kılıp tamam. Selam ver. Bunlara tenevvuat denir. Birbirine tezat denmez. İkisini de seçebilirsin. Tabii. Bunda birbirine tezat bir şey yok. Mesela iftitah tekbirinin duasındaki çeşitlilik olduğu gibi. Aynen tahiyyet dualarındaki çeşitlilik olduğu gibi. Bunlardan hangisini seçersen seç. Buna da bir şey yok. Bazen takılan arkadaşlar İbn Ömer'in Allah kendisine rahmet etsin aleyhissalatü vesselam nafile ibadetleri hep 2-2 kılardı. Millet sadece buna takılıyor. Ha bu İbn Ömer'in naklettiği rivayettir. Sahihtir. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 4'te kılmıştır. Aynen mesela Cuma'nın arkasında kılınan sünnette olduğu gibi 2'de kıldığı vardır. 4 kıldığı da vardır. İkisi de vardır. Evde kılıyorsa 4, mescitte kılıyorsa 2. O da var. Müslüm'de, Tirmizi'de gelen rivayetlerde. Şimdi hocam bugün teravih 20 rekat kılınıyor, bir de 2-2 kılınıyor. Teravih 8 rekat kılınır. İster 2-2'de, ister 4-4'de hiç fark etmez. İkisi de sahihtir. Çünkü nafile bir ibadettir. İster 2'de 2'de selam ama 8'ini birden selam verme, ona bak bir şey diyemem. Hocam, ama 2'de bir selamla 4'te bir selamla teravih kılabiliriz. Bu 4'te bir selamda ikinci rekatlarda oturacak mıyız? Tabii oturuyor. Teravihin ikişer ikişer kılınacağına dair rivayet var mı diyor Muhammed abi? Şimdi 4-4 duyduk da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu nafile ibadetlerde ölçü umumdur. Düşün mesela 3 ya da 4 kere diyor kıldırdı. Ve ümmetine farz olmasından korktu, bir daha çıkmadı diyor. Bizim için ölçü budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 2 kıldığı da vardır, nakli. 4 kıldığı da vardır. Burada sen ikisini de seçebilirsin. Burada illa şudur kılınacak diye bir kayda getirmek zor. Cemaatle ve mescitte hiç fark etmez. Allah Resulü zaten cemaatten kıldırmış 3 sefer. Tabii. Bukhari'deki rivayete bakarsan. Biraz önce evinde kılıyorduk ya, bir sene teravih. İki rakatta bir ayet ve hadis de devam ediyor. İki rakat kılıyorduk. Bunda bir sıkıntı yok. İster ferden kılarsınız, ister cemaatten, ister 2-2, ister 4-4. Buna yatsın, gece... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yatsının selamını verdikten sonra sabah namazının vaktine kadar kılmıştır. Ama en eftal vakit hangisidir diye şahsi olarak sorarsan gecenin üçte birinde iki vakit var. Ve ilim ehlinin çoğu mesela teravih, haçta olsun şurada hep gecenin üçte birinden sonra kılar. En eftal saatte olur ama yani ilk üçte birlik mi son üçte birlik? Son. Son üçte birlik. Son. Ama yatsının selamını verdin mi sabah namazının vaktine kadar istediğin arada evet. kılabilirsin. Ve Allah'a hamd edersin sana genişlik, kolaylık sağladığın için. Başka? Hocam ben bir şey söylemek Estağfurullah. Istiyorum. Allah razı olsun. Amin. Yani gerçekten hani dışarıdan gelen hocalarımız öyle değil. İzmir'e gelen hocalarımız. Yani bizim bilgimize, kültürümüze gerçekten katkıda bulunuyorlar. Bunu Allah razı olsun. Genel olarak ifade etmek gerekirse böyle bir şeyi yaşıyoruz. Şimdi hepimiz yani bu ülkenin şartlarında İslam'ı öğrenmeye çalışıyoruz, Müslümanlığı yaşamaya çalışıyoruz. Ama klasik bir losyonumuz var. Yani belli şeyleri almışız. Ama rivayet yoluyla gelmiş, ama dirayet vesaire bir şeyler ama almışız. Halk yoluyla almışız. Evet, bir şekilde gelmiş ama Allah razı olsun. Yani Sayın Yardımcı Hocam da, siz de yani gerçekten Taceddin Hocam da böyle İslam'ın öğrenilmesi gereken temel konularında yani ümmetin de çok kafa yormadığı, düşünmediği konularda gerçekten bizim içimizi aydınlatıyorsunuz. Allah razı olsun. Amin. Hakikaten hani ben bu hayatım dini tahsilin içerisinde geçiyor. Maşallah. Belki genel olarak bir usul öğreniyoruz ama böyle bizim hayatımızda bize aksesuar veya yaşamımızda çok önemli yer edecek şeyler öğrendim. Ben şahsım adına söylüyorum bunu. Evet. İnanıyorum ki buradaki arkadaşların hepsi de dini hakkında böyle özgü, araştırılmış, şöyle kafa yorulmuş, dert edinilmiş konuları öğrenmiş oldular yani. İnşallah. Bu bağlamda İnşallah. Allah razı olsun. Her Amin. Yani duacıyız. Yani İnşallah müşte olduğunda da bunları tatbik edersin. Şimdi Abdullah Hanım maşallah. Allah hepimize mağfiret etsin. Bir gün sizdekinizi de arkadaşlar Bursa'ya gittiğimizde müftüyü getirmişler. Müftüyle bunlar daha önce kontak kurmuşlar, sürekli şey yapıyorlar. Ne olduysa bir İzmir İnegöl köfte böyle yaptılar, koydular önümüze. Bir zengin birini getirmişler. O işi bir bozdu. Onun gururuna dokandı. Bir şeyler söyledi. Bizim içimizde bazı arkadaşlar dilini tutmadı. Müftünün üzerine gittiler. Şimdi ben alttan alınca beni de susmakla suçladılar. Evet. Birçok mesele oldu. Ben adamın üzerine gitmedim aslında. Tabii geldik. Ertesi cuma hocanın hutbedeki sözlerini bize bana gönderdiler. Vahabiler şöyle, Vahabiler böyle. Halbuki ne Vahabi konuşuldu, ne mezhepsizlik konuşuldu, ne bir şey konuşuldu. O zengin bir laf attı. Bu evliyalarla alakalı bir şey kasten. Müftü de düştü buna. Birisi de tuttu bu şirktir falan dedi. Şimdi bunun şirk olduğunu bilen sensin. Karşıdaki bunu anlamaktan dahi aciz olan birisi. Sen bunu ilim ehli olarak karşına alır da tartışmaya başlarsan ne olacak? Odunum da odunum. En son sabredemezsin. Aha sana odun dersin. O da çıkar. Orada sana odunu çakar. Aynen böyle oldu. Ne olur? Ortada kalır hocam. Bitti. Davet bitti. O adama girilecek davet bitti. Bir tane şu dilini tutamayan adamın yüzüne. Bir tane. Yani yemek yemediniz yani. Ben oturdum yedim. Dasım Hoca'nın sözü yarı kaldı. Ben anladım. Dasım Hoca Allah razı olsun dedi. Ama ben şunu da hatırlatayım. Tabii hakkınızı helal edin. Belki kıymetli zamanınızı alıyor. Ama ben buraya sırf gönlünüzü alayım. Kalbinizi kırmayayım. Çünkü bir sözümü yerine getireyim diye geldim. Hakikaten bir ay iyi bir rahatsızlık geçirdim yani. Daha yeni yeni toparlanıyor. İnşallah bir daha geldiğimde iki gün, üç gün kalmaya gayret edeceğim. Bu kadar yormayacağım. Ama dinin temellerini öğrenirken sıralamalara çok dikkat edelim arkadaşlar. Yani düşünün neden Cibril geldiğinde o sıralamaları sordu. Allah Resulü söylediğinde aleyhissalatü vesselam doğru söyledin dedi. Allah'a iman, Bunu ele aldığımızda Allah'a imanla alakalı ne geliyorsa sağlı sollu ana başlıklarını yakalayalım. Birini çağırdığınızda da bunu isteyin. Bilseniz dahi isteyin bunları. Bize Allah'a imanı anlat deyin. Allah Azze ve Celle nasıl kendisine iman edileceğini bize bildirmiş, sınırlarını çizmiş. Meleklere iman. Düşünün, bir kız doğuyor, adına melek koyuyorsunuz. Erkek doğuyor, Cibril koyuyorsunuz. Mekke müşriği kızlar olunca ne diyordu? Kızları, Allah'ın kızları haşa, melekler diyorlardı. Allah'ın oğullarına ne diyorlardı? Cin. Yani bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Bunların kalıntıları öyle bir şekilde geliyor. Melekler saf, temiz. Bize göre kız, topluma göre. Cibril erkek mi? Peki imanda bizim erkek ve dişiliği var mı? Yer içer mi? Emrolunan işleri yapar. Ama bir şekilde bu bize bir sızmış. Yani iblis bizim ilmi bıraktığımız her yerde ne yapmış? Sızmış. Onun dışında mesela Yahudilerde Cibril düşmanlığı var mı? Peki Şialarda var mı? Onlara karışı karışına uyacaksınız diyoruz. Cibril yolunu şaşırmış, kime gitmiş? Ali'ye gideceğine Muhammed'e gitmiş. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam kıssasında da var mı bu? Var. Onun için bunların tek tek ele alınıp ana başlıklarda yakalanması bizim ayakta durmamıza sebep olur. Ondan sonra getirdiği kitap, muhkemi, müteşabihi, nasihi, mensuhu, okunma şekli, öğrenme, bir kıraatı, kıraatının talimi, içindeki muhtevası ve onun mantuku dediğimiz Türkçe'ye dökülen kelimeleri, bir de Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği mana ve bunda yetkili kim? Bu maddeleri ana başlıklarla işlediğimizde çok çok hayırlı olur. Zaten din böyle elde edilir. Aktarmada bir sıkıntı olur mu o zaman? Yok. Cibrail de kelimesiyle ilgili kelime itibariyle muzekkerdir. Dolayısıyla Cibrail kelimesi muzekker olduğu için erkeklere konulabilir. Yani şimdi burada ama o emnes muzekkerdir değildir. La ilahe. Yani, ben bir şey demedim. Kelime itibariyle. Tamam. Ekleyebilirsiniz. Biz uyarı oluyoruz. İtirazımız yok. İnsana takılır mı hocam? Nasıl? Melek ismi insana koyulur mu? Şimdi Müslümanlar olarak şimdi bizim hocam, mesela şey Cuma ismini koyuyor musun? Koyuyorum. Salı'yı koyuyor mu? Herkes ismiyle haşrolunacak ya mahşer günü. Herkes ameliyle haşrı olacak. Hayır. Mesela benim ismim Mahmut. Bütün Mahmutlar bir araya gelecek. Senin Mahmut olman senin Mahmut olman kurtarmayacak. Şimdi Ebu Cehil'in asıl adı ne? Ömer değil mi? Ha. Ömer İbn-i Hattab'ın adı da Ömer. Hangisi mümin? İsim seni kurtarmayacak. Hayır, anlatamadım. Şimdi melaikenin ismini mesela Cibril ilk isim olarak kimden alınmış? Şimdi bizler Müslüman olarak dinimizin mesela adam Ramazan'da doğar. Adını ne koyar? Ramazan. Şaban'da doğunca Şaban. Zilkade olunca. Şey bak, kaçırdığın bir şey var. Diyor ki Cibril koyarsa diyor. Cibril hesaba çekilmeyeceği için Cibril'den hepsi kurtulur diyor. Tabii, öyle diyor. Uyanık. Orayı yakaladım da üstünde durmuyorum. Şimdi biz dinimizin değer bulduğu isimleri koymayı severiz. Çocuğumuzu da onunla anmayı severiz. Allah hayırdan ayırmasın ama bazı şeylere dikkat etmek gerekir diyorum. Şimdi mesela melekler konusunda erkek ve dişilik yoktur derken. Bir şey söyleyeyim mi hocam? Şimdi Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in ismini koymada bir sıkıntı yok. Sıkıntı melekleri erkek ve dişi olarak kabul etmekte. Evet. Sıkıntı bu. Anlatmak istediğim bu. Hocam bir hatırlatmada bulunayım mı? Tabii. İlk ismi Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e koyuyor. Evet. Adem ismi ne kadar mukaddes değil mi? Yani bir insan ister hemen bir erkek çocuğu olsun ismini Adem koyayım. Allah koymuş ismini. Ne güzel. Ne güzel. Koy. Benim kayınbabamın 19. çocuğu oldu. Biz ona dedik, bak dedik, hani Adem ismi ne güzel. Adem koydu ismini. İyi maşallah, ne güzel. Ben bizim arkadaşların hemen hemen çoğunun çocukların ismi hep benim koyduğum. Geçen birisi diyor ki abi diyor falanın diyor çocuğu oldu diyor. Adı şu mu dedim. Allah Allah, adama bak ya, benden önce diyor öğrendi. Adam telefon ediyor, hocam çocuğum oldu, ne koyayım? Muzeyfe koydum. Bahtı Muzeyfe'ymiş. Bu horoz vakitsiz ötüyor ya. Nasıl? Boyna vurulması lazım. Horozun mu? Bırak yaşasın ya. Belki melek geçmiştir. Şimdi mesela camide de bazen çalıyor. Birçok insan mesela bir başlıyor müzikli böyle çıkıp benimki hiç olmazsa Rahmani hocam hani. Sen melek geçiyor. Uyanık. Allah hayırdan ayırmasın inşallah. Bunu valla namazda da kapatmıyorum. En azından diyorum ki bir Müslüman açık unutmuşsa dahi böyle Rahmani bir şimdi bir gün bir camiye gittik. Akşam namazı kılıyorduk. Arkadan başladı. Şey bu sazlı bir şey. Hoca kıraatını bir okuyor ki aklın durur. Aynı arkadaşın birisi eşhedü en la ilahe illallah diyor. Hocanın kıraatı aynen böyleydi. Herkes yani gülenler bile oldu. Yani ben bile tebessüm ettim. Yani. Çünkü adam o cep telefonuna tavır aldı yani sesiyle böyle. Selamı verir vermez kapıya yazıyoruz. Duvara asıyoruz. Hala açıyorsunuz. Namazı ifsal ediyorsunuz. Pis kimse tak kaldı. Bir tanesi de çifte telliyle namaz kılıyoruz dedi. Çok oluyor ya. Saz şeyi var ya. Bir başladı döndürün. Müslüman insanın dikkat etmesi lazım. Ya adam yakışmenliği diyor. Ya şimdi bazı arkadaşlar da tutuyor Kur'an koyuyor. Tam namaz kılıyorum başlıyor. Acayip oluyor ya. Peki hocam telefonu kapatması en güzeli. Hayır namazdayken unutmuşsa. Namazdayken kapatabilir mi? Kapatabilir. Onda bir sıkıntı yok. İşte cemaatimiz bunu bilmiyor. Bilmez. Çaldırır durur. Bozulmaz. Mesela bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün çok rahatsızlanıyor ve öksürük tutuyor ve hep balgam geliyor. Enes diyor ki şu yenine diyor mendil koydu diyor. Öksürük geldiğinde elini alır, tükürürdü, tekrar buraya koyardı diyor. Mesela. Ondan sonra yine Ayşe annemizden gelen rivayette ben diyor bir yerden gelmiştim diyor. Kapıyı açmasını istedim diyor. Yürüyerek gidiyor kapıyı açıyor. Tekrar namazına devam ediyor. Yine mesela sütre bahislerinde okuduğumuzda önün boşalınca ne yapıyor? Ta öne kadar gitmek zorundasın. Yani bu namazı bozmaz. Namazı namazdan başka bir şey bozar. Namazda namazdan başka bir meşguliyet yoktur diyor Bakara'daki ayet. Ondan önce diyor biz bağdaş kurar, muhabbet eder, gelenle gidenle selamlaşırdık diyor. Namazdayken. Öyle alıştırılmış. Hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi takkeyle namaz kılmak mesela namaz kılınır mı kılınır? Yani takke mesela baş açık da kılınır, takken de kılınır. Şimdi buna sütre bağlı bunun gibi değil değil mi? Yani sütre değil. Olsa da olur olmazsa da olmaz gibi bir şey. Sütre değil. Aynen namazın vakti gibi, kıyam gibi, kıraat gibi namazın rukunundandır. Maalesef daha Türk toplumu bunu bilmiyor. Bu bilmiyor. Şimdi geçen bir yerde dinliyorum da diyor ki eğer diyor sütre diyor yakındaysa diyor bir şey olmaz diyor. Ama diyor nasıl böyle diye? Ha. Eğer diyor namaz kılanın diyor hemen diyor, dibinden diyor geçilirse diyor günah olur diyor. Geçilmez diyor. Ama yok diyor ta böyle diyor ileriden diyor böyle geçerse diyor bir sakınca yok diyor. Vallahi hadis-i şerifte sütresiz kılmayın diyor. Bu bir. İkincisi kim sütresiz nerede olursa olsun birisi önünden geçiyorsa ravi unutuyor. 40 gün mü, 40 saat mi, 40 evet. Yıl mı diyor bilmiyorum. Burayı evet, unuttum diyor. Ama. Bunun günahı var. Onun dışında mesela hayızlı kadın, siyah köpek, eşek geçince namaz ne yapıyor? Namazı keser diyor. Bunlar var. Siz ne yap? Engelle. Burada umum var. Mesela birisi namazda diyor sütrenizin önünden geçmeye çalışsa ne yapın? Engelleyin. Hala geçmeye çalışırsa o bir şeytandır. Onu dövün diyor. Burada da ne yapıyor? Umuma götürüyor meseleyi. Sütreyle namaz kılmak zorundasın. Sütreyi sor. Sor. Hocam şey kalın cinsi yani. Sor. Sütrede ölçme. Sütrede tam secde mahalli. Secde mahalli. Elini büyük şimdi ha, devenin kaşı kadar diyor. Devenin kaşına Eğer dikkat ettiyseniz hadislerde falan, bugün filmlerde şurada burada görüyorsun, tam şöyle bir kabza şeklinde. Yani mesela şu tam bir devenin kaşı gibi şöyle. Şu olabilir, şu sütre olabilir. Yani adam bunu önüne diktiğini bilecek sütre olarak. Hocam camilerde dediğiniz sütre olmadığında günah var dediniz hocam. Tabii önünden geçene günah var. Hocam biz arkasında duruyoruz. En son biz bekliyoruz adamlar okuyor. Biz sonra arkasında duruyoruz. Onlar görüyor bizi. Sonra geçiyorlar. Onun günahı var mı? Önünden geçmiyorsa sorunu yok. Ama arka önünde namazı kıldın. Adam tutuyor, yürüyerek geçiyor. Ona günah var. Hayır hocam, ben o namazı durup ben onun arkasındayım. Sonra adam benim arkasına bakıyor, görüyor. Başka bir tarafa geçiyor. Ben namazdayım. Sen de sütren boşalmış oluyor. Evet, sen de yürü. Sen yürümek zorundasın. Önünde olmuş olacağız. Nasıl? Sonuna kadar yürüyeceğim. Cemaatte İmama uyurmuşsa imamın sutresi cemaatin sutresidir. Burada istediğin gibi gidersin. Buna da delil İbn Abbas diyor, bir gün ben diyor merkebimle geldim, safların arasından şöyle geçtim, eşeğimi bıraktım geldim saflara girdim, kimse bana bir şey demedi diyor. Allah Resulü bir yere gittiğinde aleyhissalatü vesselam, o bir diyor kargı taşıttırırdı, Bilal'deydi, bu onu diker, onu sütre olarak kullanır. Çölde bile hatta yapıyor. Her yerde. Tabii. Yani stresiz kılınmıyor. Devenin o kaşı var ya, elini tuttuğu. Şu. Aynı bir yumruk gibi semerin kaşı. Kaşı. Aynı ya, şu bir su bardak, bir yumruk şeklinde bir şey. Evet. Evet. Hocam bitir 11 rekat kılarken nasıl kılınıyor? Gece namazı mı? Bitir.